Middernacht, het begin van maandag 20 september. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duizenden inwoners en toeristen op La Palma worden geëvacueerd na een vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland. De eruptie begon zondagochtend met een reeks aardbevingen. Op 7 verschillende plekken stroomt lava uit de vulkaan. 1000 inwoners en 500 toeristen zijn al geëvacueerd. En dat aantal kan volgens Spaanse media nog oplopen tot 10.000. Ongeveer 200 Nederlanders die via reisorganisatie TUI op het eiland vakantie vieren, zouden niet in gevaar zijn, laat de organisatie weten. Een groep van 21 mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan is vanavond vanuit Kabul aangekomen in Qatar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om de 4e evacuatievlucht vanuit Afghanistan sinds de sluiting van het vliegveld. Na een negatieve coronatest mogen de evacuees doorreizen naar Nederland. Hoeveel mensen in Afghanistan nu nog in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland is niet bekend. Eind augustus ontstond een enorme chaos op het vliegveld in Kabul van mensen die het land wilden verlaten na de snelle opmars van de Taliban. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt op basis van de eerste uitslagen de winnaar van de Russische parlementsverkiezingen te zijn. De staatstelevisie meldt na de eerste exit poll dat Verenigd Rusland zo'n 45% van de stemmen heeft gehaald. Gedurende de verkiezingen kwamen er bij onafhankelijke waarnemers duizenden meldingen van fraude binnen. Verenigd Rusland heeft nu ook al een meerderheid in het parlement. Vooraf zei president Poetin te hopen op zo'n meerderheid. Het parlement dat nu wordt gekozen zit er nog als Poetin in 2024 een nieuwe termijn als president wil binnenhalen. Het weer nog. Lokaal kan nevel of mist ontstaan vannacht. Het koelt af naar 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Er is belangrijk sportnieuws. Wij schakelen live naar Krijn Schuitenmaker, NOS-verslaggever. Goedenacht, Krijn. Jij hebt groot en belangrijk nieuws voor onze luisteraars. Ja, goeiedag Prem. Ja, ik heb mooi nieuws ook. Want Nederland is voor de 4e keer op rij Europees kampioen honkbal geworden. De Nederlandse team speelde in die finale in Turijn tegen Israël. Terwijl de officiële plichtplegingen plaatsvinden. Het was een hele spannende wedstrijd. Nederland in de 6e inning op een 4-1 achterstand. Israël leek te gaan verrassen. Maar in de 7e inning kwam het uiteindelijk allemaal weer goed voor Nederland. Want er stonden 2 mannen op de honken. Roger Bernardina, de shark van Neptunus. Hij kwam met een homerun. En die 2 mannen plus Bernardina konden dus naar binnen komen. Toen werd het 4-4. In diezelfde inning werd het nog 5-4. Nadat Charlone Schoop die bal uitstekend sloeg. En ook in de 8e inning een homerun voor Nederland. Met Dashenko Ricardo van Neptunus een homerun. En 2 man binnen. Dat betekende dat het 9-4 werd. En dat heeft Nederland tot en met die 9e inning volgehouden. Dus Nederland is opnieuw Europees kampioen voor de 4e keer op rij. In totaal voor de 24e keer. Een mooi succes in het Turijn. Dat Oranje eerst in die finale tegen Israël op achterstand stond. Maar uiteindelijk kwam het in die 7e en de 8e inning toch helemaal goed. En Krijn, wie was de werper die zorgde dat Nederland geen dingen tegen kreeg? Honkslag en aan het einde was het voor Nederland. Moet ik even kijken. Ik heb heel veel aantekeningen. Was het Wendel Floranus die dat heel goed deed. Okay. 3 strikeouts in de 8e inning. Okay. En hij stond ook in de 9e inning stond hij op de heuvel. Dus hij heeft het fantastisch gedaan, Floranus. Ja, dat noemen ze relief pitcher. Dus die kwam de wedstrijd echt uitgooien. Ja. En dat team, is er veel verjongd in het team vergeleken? Ja, zeker. Want als je Nederland kijkt naar het Nederlands team, de Kingdom of the Netherlands, zei het die ploeg officieel. Ja. De ploeg van Evert-Jan Hoen. Daar zijn bijvoorbeeld spelers bij als Aaron de Groot, die onder 23 Europees kampioen is geworden. Hm. En Julian Rip, die ook onder 23 Europees kampioen is geworden. Ook in die leeftijdscategorie is Nederland succesvol. Dat zijn er om maar 2 te noemen. En 2 spelers die dit Europees kampioenschap erbij waren. Dus langzaam maar zeker wordt er verjongd. En dat lijkt Nederland ook goed af te gaan. Dus wat dat betreft succes voor de bondscoach Evert-Jan Hoen. En was er veel, mocht er publiek in Turijn erbij zijn? Ja, er was wat publiek. Niet heel enthousiast is er, denk ik, zijn de kaartjes verkocht. Er zat wat publiek in Turijn, langs het veld. Ook wat Nederlandse support. Maar het was niet heel druk, laten we het zo zeggen. Dat er niet heel veel kaarten zijn verkocht. Dus wat dat betreft was het wel een mooie wedstrijd in een leuke sfeer. Tribunetje vol op dit mooie veldje in Turijn. Echt zo'n mooi authentiek honkbalveldje. Waarbij het scorebord nog met de hand met van die bordjes wordt verzet. Dus dat zag er allemaal heel sfeervol uit. Een mooie wedstrijd voor Nederland. Weet je al of premier Rutte gebeld heeft met de aanvoerder en of de koning gebeld heeft en of ze gehuldigd worden? Dat is nog niet gebeurd, want ze zijn net pas Europees kampioenschap. Wellicht dat we daar morgenochtend weer nieuws over krijgen. Oké, en dan kan ik goed van jou horen. Dankjewel, Krijn. Schuitenmaker voor jouw verslaggeving. Dankjewel. Nou, luisteraars, u ziet het is de Nationale Sport, Nieuws en Actualiteiten en Rampenzender. En dan heb ik nu even het serieuze gedeelte gedaan. En nu gaan we beginnen met ons gewauwel. Want het is maandag 20 september 2021. Het is inmiddels 12:05. Ik ben Primrada Kishoen. Tot 2:00 vannacht is dit het programma Zwarte Priet Praat. Ik maak dit programma namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Technicus vandaag is de enige echte autochtone Nederlander wiens voorouders verschrikkelijk zijn uitgemoord door die christenhonden die met een vreemde religie hier kwamen en de Germanen hebben uitgeroeid. En deze Germaan moet leven onder de wetenschap dat die vreemde religie die in het buitenland is gekomen, dit land is binnengebracht, zijn voorouders heeft vermoord, hun regie heeft afgepakt, hun boom heeft opgehakt en moet leven onder het juk van die mensen, de enige autochtone Nederlander, onze Germaan, onze Friese Germaan aan de Bakema. Revie Chitaldin is regieassistent van het Arische ras en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Luisteraars, voor degenen die het nog niet weten, dit is een persoonlijkheidsprogramma, een personality show, waarbij de persoonlijkheid, moi dus, u op deze nieuws, actualiteiten en rampenzender van Nederland iedere zondagnacht verblijft met mij gewauwel. Ik nodig mensen uit die ik interessant vind en ik heb een gesprek met hun. Als u 2 uur lang een prettig gevoel heeft, dan ben ik blij. Het feit dat u in grote getale blijft luisteren en dus voor goede luistercijfers zorgt, is het bewijs dat het programma u kennelijk bevalt. Zoals de vaste luisteraars weten, ben ik bezig met een serie over artiesten, muzikanten en anderen. Ik heb bewondering voor mensen die ons met hun optredens verblijden, vermaken, waardoor wij in ons korte leven leuke tijden hebben. Vannacht is mijn gast iemand die ik al vanaf mijn 10e, ik denk 9 of 10 jaar ken. Hij verblijdt me met mooie muziek. Hij heeft heel veel muziek gemaakt met heel veel mensen. En ik ken hem persoonlijk al heel lang, maar het was pas in januari 2020... toen ik in een voorstelling speelde waar hij muziek maakte. En wij, tijdens het wachten tot de voorstelling begon, begonnen te praten en hij mij wat momenten uit zijn leven vertelde. Sindsdien loop ik met het plan om een boek over zijn leven te schrijven. Maar ja, ik ben te lui en ik heb te veel andere dingen te doen, dus aan het boek zijn we nog niet begonnen. Maar toen ik met deze serie begon, dacht ik, hij moet mijn gast zijn. Hij hoort gewoon in dat rijtje. Ik ben blij dat hij vannacht eindelijk kan. Tromgeroffel, Anne? Mijn gast vannacht, componist, zanger, muzikant. Een man die al in zijn tienerjaren optrad, over de hele wereld heeft gespeeld, met heel veel artiesten in theaters heeft gestaan, op televisie jarenlang te zien was als de bandleider van het orkest van Rijman is Laat. Hier is mijn vriend, de uiterst getalenteerde, gedisciplineerde, charmante, aardige, lieve, leuke, Harto Somodi Harjo! Harto, goeienacht. Goeienacht. Oké, we moeten beginnen. Stel dat er iemand in Lutjesbroek zit nu die niet weet wie Harto Somodi Harjo is. Behalve bandleider bij Rijman is Laat. Heb je toch ook die 2 meter sessies gedaan met Jan Douwe Kroeske? Ja. Ja? En dat is ook wel een tijdje geleden, hoor. Maar dat was met Womek en Womek. Ja, daar heb je ook. Maar even correctie. De achternaam is Somodi Harjo. Maar wat heb ik gezegd? Somo. Somodi Harjo. Ja, maar dan kom je als Somo. S-O, sorry. Somodi Harjo. En waar komt die naam vandaan? Ja, zou ik aan mijn grootvader moeten vragen. Waarschijnlijk heeft hij het gewoon meegenomen uit Indonesië. Uit Indonesië. Is jouw grootvader geboren in Java of is je overgrootvader geboren in Java? Mijn grootvader. Oké, en die heb je ook nog gekend? Ja, zeker. En die sprak Bahasa Indonesië? Nee, die sprak gewoon Javaans. Ja, dat is Bahasa Indonesië. Nee. Oh, is dat het Maleisisch dan? Dat is het Maleisisch, ja. Oh, dus dat Javaans is het Maleisisch? Javaans is gewoon... Nee, Javaans is Javaans. Uh-huh. En je hebt Bahasa, die is afgeleid van Maleisisch. Dus, want voor de duidelijkheid, luisteraars, de Nederlanders moesten arbeiders hebben in de koloniën, net zoals ze later Turken en Marokkanen naar hier hebben gehad. Hadden ze die tijd vanuit Java mensen naar Suriname. Dat was in 1900, zo in 1900 rond die tijd. Je grootvader is dus gekomen uit Java. Ja. En hoeveel kinderen had je grootvader? Ze waren met z'n tienen thuis, geloof ik. 10 kinderen. Okay. En jouw vader was de? Een van de jongeren? Nee. Mijn vader was de derde. Maar hij werd... die was waarschijnlijk de verantwoordelijke. Dus hij werd beschouwd als de oudste. Maar hij was, in principe was hij de derde. En wat voor werk deed je vader? Die was laborant bij de Billiton-maatschappij. Dat was de dochter van Shell die aan mijnbouw deed in Suriname. Ja. En daarnaast was hij ook vakbondsleider. Ja, voor welke vakbond? Je had de Billiton-mijnwerkersbond, waar hij is begonnen. En daarna is hij doorgegroeid naar de moederbond. Maar luister af, voor de mensen die niet weten... wanneer was je vader dan daar 1950, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog, moet dat zijn geweest? Jaren 50. Ja. En de moederbond, dat was de dinges waar later de grote Surinaamse politiekleider Johan Adolf Pengel, Jopie Pengel, die was vakbondsleider. Ja. Kende jouw vader dan Jopie Pengel? Het is een grappig verhaal. Ze kenden elkaar als kinderen. Die speelden vaak... toen was de Heilige Weg, volgens mij, dat vertelde hij vroeger. Ja. De Heilige Weg was dus... een gracht, eigenlijk, voordat het gedempt was. Voor de mensen die in Nederland wonen... de Heiligeweg is een weg in het centrum van Paramaribo... die vroeger uitkwam op de waterkant waar alle boten aankwamen. En dat was vroeger inderdaad de gracht. En daar hebben ze vaak samen gespeeld. Dus jouw vader, dus wat die, de muzikant Harto Sumo di Harjo... zijn vader was toonmattie van Johan Adolf Pengel. Ja, kan je zeggen, ja. En hij zat samen met hem in de moederbond. Op een gegeven moment is hij als secretaris van de Billiton Mijnwerkersbond. Ja. Wat een afdeling was van de moederbond natuurlijk. Ja. En dat is hij daarna ook gaan doen. Zo, als secretaris van de moederbond. Wauw. Maar waar woonden jullie? Woonden jullie in de stad? Woonden jullie op Kommerwijnen? Woonden jullie in het district? Waar ben je opgegroeid? Billiton. Billiton. Onverdacht heette het eigenlijk. Dus district Para. Voor de mensen die ooit naar Suriname zijn, van Sandereiland, daar komt u van, het district Brokoponde in het district Para. En daar woonde Harto bij een... Billiton had ze voor zijn werknemers daar allerlei huizen gebouwd. Wanneer ben je geboren, Harto? Moet ik dat zeggen? Ja, heerlijk, want we luisteren als we willen weten. 1952. 1952. Welke datum? Want toen iedereen wil weten wanneer je jarig bent, dan gaat hij je feliciteren. 4 november. 4 november, oké. 4 november 52. En dan, je wordt volgend jaar 70. Lijkt het erop. Ja, 2022 ben je 70. Volgend jaar word je 70. Ik word volgend jaar 60. Je bent 10 jaar ouder dan me. Nou, wat weet je waarom ik je dit alles vraag? Mm-hmm. Ik denk dat het 19... Papa is doodgegaan 71. Het was 1970. Had het Doetheater van Thea Doelwijd een cabaretvoorstelling. Ja. En volgens mij speelde jij daar keyboard. Of piano, of hoe je het heet. Heb ik jou in Thalia... Luister, Thalia is een schouwburg in Suriname. Volgens mij heb ik je bij het Doetheater gezien. Klopt dat? Ja, ik ben ook begonnen. Daarvoor deed ik al aan muziek. Maar het was, als ik het goed heb, 72. Ja, 72, dat was na papa's dood. Toen zat het Doetheater. Ja, 72 ben ik... toegetreden tot Doetheater. Ja, maar dat liedje, wie is er bang voor de koeliman? Wie is er bang voor de blakama? Ja. Heb jij dat liedje gearrangeerd? Nee, dat liedje is... dat is eigenlijk voor... Dat was eigenlijk een productie voor Land te koop. Oké, voor Land. En dat is een compositie van, als ik het goed heb, Terry Agerkop. Maar hoe ben je begonnen met muziek dan? Want speelde je vader, waren er muzikanten in je familie? Nee, dat niet. Maar hoe ben ik begonnen? Het dorp waar ik vandaan kom, dus Billiton, het is echt multicultureel. Ja. Ik speelde vaak veel met Creoolse jongens. Ja. En nou ja, daarachter had je Honoribo, dus had je Winti Prees. Ja. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid in dat soort dingen. En voor de duidelijkheid, luisteraars, dus de mensen van Afrikaanse afkomst, de nazaten van de slaven en de nazaten van de moedige mensen die de slavernij hadden ontvlucht. De mensen die hadden ontvlucht, die gingen naar de bossen. En daar ontwikkelden ze een eigen cultuur. Ronnie Brunswijk is de huidige vicepresident, is een van de mensen van de Marons, van de weggelopen slaven, de Afrikanen. Je hebt de Okaanse stam, de Nejuka stam en zo, de Paramakaanse stam. En die woonden dus in de buurt en die hadden dan de religie die met het bos te maken heeft, wat wij Winti noemen. En een onderdeel daarvan was een soort muziek maken met heel veel trommels en ritme. En dat heet de Kawina-muziek later, maar was de Winti-muziek. En daar ben jij dus in, dus als kleine jongen. Ja, als kleine jongen. Jaar. Maar wij deden het met blikjes. Met dus het was een boterblikband eigenlijk. Met boterblikken. En dan, ja. Dus je bent begonnen als percussionist. Percussionist-zanger, ja. Ja. En wanneer ben je dan de gitaar gaan leren? En, dit is eigenlijk de periode dat de Beatles en de Rolling Stones opkwamen. Weet je, die kregen we inderdaad. Beatles, dat was een periode later. Ja. Maar gewoon de radio. Ja. Want ik hoorde alles op de radio. Jim Reeves. Ik luisterde eigenlijk naar alles. En, je luistert, maar dan sla je op een boterblik met je hand of een stok. Wanneer ga je dan akkoorden, gitaar, piano? Wanneer heb je eerst de gitaar vastgehouden? Nou, ik had de Rolling Stones en de Beatles gezien. En ik zei tegen mijn moeder, ik wil eigenlijk piano spelen. En wat voor werk deed je moeder? Die was huisvrouw. Okay. Maar die piano, dat zou het niet worden. Nee. Dus het werd de gitaar. Maar hoe kwam je aan de gitaar? Van mijn moeder. Oh, je moeder heeft de gitaar voor je. Maar ik wilde eigenlijk een piano, want ik wilde daarmee beginnen. Maar je weet, die periode in Suriname, dat is een heel andere periode. Dus de gitaar kon er nog net af op afbetaling. Ja. En dat heb ik zeker tot mijn 20ste nog gehouden. Ja? Ja. En je bent 52, dan groei je op. Maar dan ben je op onverwacht luisteraar. Dan moet je dus één voorstellen. Hij zit, als je vanuit Utrecht bekijkt, dan zit hij ergens voorbij Nieuwegein. Nee, nog verder. Zit hij eigenlijk op de rand van de grote rivieren. En dat is heel ver van de stad. En dan doe je daar die lagere school. En waar ga je dan naar de middelbare school? In de stad. En dan met de bus iedere ochtend? Iedere ochtend, ja. Ja, en dat was met een rit van iets van meer dan een uur, anderhalf uur. Zoiets. Rond die tijd wel, ja. Ja, en welke middelbare school ben je gegaan? De Graaf van Sinsendorf school. Oké, dan ga je naar de Graaf. Maar speel je dan gitaar? Of? Ja, ik heb het eigenlijk vanaf vanaf mijn tiende ben ik begonnen. Ja, dus net voordat je naar de middelbare school ging. Net voordat ik naar de middelbare school ging. En heb je dan op de Graaf van Sinsendorf school ook muziek gekregen en daar gespeeld? We hadden gewoon muziekles, maar niet echt. Het grappige is, ik was altijd een hele goede leerling op school. Altijd de beste van de klas. Totdat ik inderdaad echt met de muziek begon. En toen was ik verkocht. Dus ik heb nog tot de... tot de derde MULO. Ja. En toen deed ik het nog goed. En toen mocht ik gelijk overstappen naar een lerarenopleiding. Ja. Maar daarna is het... Maar dan ben je 15, 16 jaar. Ja. En dan kan je... Maar trad je toen al op met bandjes, op verjaardagsfeestjes? Oh ja. De middelbare school was natuurlijk een andere tijd, omdat het zo ver was. Ja. Dan hebben we op een gegeven moment... omdat we waren met 5 thuis. Dus het was ook wel moeilijk om steeds op en neer te gaan. Dus hebben ze me in een internaat gestopt. Gebeurde vaak in Suriname. De kinderen die van ver wonen gingen dan in een internaat in de stad om daar naar school te gaan, ja? En daar werd er wel veel muziek gemaakt. Weliswaar kerkmuziek, maar er was een orgeltje waarmee ik kon spelen. En, dat internaat aan de... Aan de Grote Kombiweg. Aan de Grote Kombiweg, ja? Voor de luisteraars die dat ook niet weten. De Grote Kombiweg is een weg, zeg maar, bij de buurt van de waterkant. En dat was... daar had je jongensinternaten voor kinderen die vanuit de district naar school gingen. Ja. En dan had je dus aan de overkant... kwam ik erachter dat er een band daar repeteerde. En dat was de Lomboks. Ik weet niet of je die kent. Die ken ik niet. Nee, die is heel... al ver van meteen. De Lomboks. En op een gegeven moment kon ik inderdaad met ze meespelen. Of eigenlijk is het heel gek gegaan, want ik was natuurlijk vrij snel. Uh-huh. En ik had het vrij snel onder de knie, uh-huh, hoe het in elkaar zat. Maar ik was zelf nog vrij jong, 11, 12. Uh-huh. En het grappige was, ik kon meedoen met die jongens. En op een gegeven moment werd ik zelf instructeur voor ze. Dus ik leerde ze de liedjes, ja, die ze wilden spelen. Maar ik mocht zelf nog niet spelen. Aha. Tenminste, ik mocht wel spelen, maar niet optreden. Optreden. Want zij deden natuurlijk wel optreden elk weekend. Ja. Zo is het begonnen. En wanneer heb je jouw debuut gemaakt als, om op te treden? Dat was ook met die band. Ik mocht mee. En gezongen en gespeeld of alleen gezongen? Gespeeld. Ja, ik ben begonnen met spelen. Ja, als gitarist of als keyboard? Als gitarist. Dus je bent begonnen als gitarist bij de Lomboks. Ja. En die speelde op feesten, bruiloften, partijen. Ik kan me nog één keer herinneren. Ik mocht een keer. Maar ik woon ook in een internaat, hè? Ja. Dus dat betekende 's avonds wegsluipen. En... Want je mocht officieel niet weg uit het internaat naar 7. Nee, helemaal niet. Ik kan me nog herinneren dat ik een keertje met de band mee mocht. We zouden op Mungo gaan spelen. Kijk, voor mensen die niet weten, Mungo, dat is bijna aan de grens met Frans-Guyana. Dus het oosten van het land. En Paramaribo zit je in het midden. En de rit naar Mungo duurde toen der tijd zeker 4 uren. Met veer en al. Ja, met zeker 4 uren. Ja. Dus als jullie om 8 uur moesten optreden, moest je al om 4 uur middags weg. Ja. Nee, het was een hele dagtaak. Ja. En het grappige er was, ik kwam en ik dacht dat ik zou spelen. Ja. Toen bleken mijn ouders ook gasten te zijn op het feest. Wat heb je toen gedaan? Toch maar gespeeld of niet gespeeld? Ik ben binnengebleven. Ik mocht niet naar buiten. Serieus? En hoe oud was je toen? Ik heb niet gespeeld. 14, 15? Nee, 12, 13. 12, 13? Ja. Dat is zo jong al. Want ik meen me te herinneren, maar daarom zeg ik, mijn vader is in 71 overleden, was ik 9. Ja. En in 1971 was jij dus 19 jaar. En ik meen mij te herinneren, en daarom breek ik mijn hoofd de hele tijd sinds ik over het idee van ons boek praat, dat ik ergens ben gegaan waar er een band speelde waar jij speelde. Ik meen me te herinneren, in een soort zwarte jas, wit hemd, een soort zwart glitterkombertje, wit hemd, glimmende zwarte schoenen, een zwarte broek met een strakke peep. En en je was veel mager. En ik meen me echt dat ik ergens was. Ik weet niet meer waar, maar dat ik jou heb zien spelen. Want ik heb je daarna op het theater gezien, op het podium bij Thalia, bij, ja, Land te Koop. Dat was dus inderdaad 72, 73. En ik herkende je van het eerder. Alleen ik weet bij God niet bij welke band of waar het was. Nou, ik heb op een gegeven moment werd ik zoveel gevraagd. Weet je, voor verschillende bandjes. Steeds als versterking, omdat waarschijnlijk deed ik iets heel goed. Ja. Dus als er iets speciaals was, werd ik altijd uitgenodigd om mee te doen. Dus op een gegeven moment werd zelf naar mijn hoge stink. Je bent echt een muzikale hoer. Ja. Want je gaat met iedereen mee. Ja. Maar ik werd gewoon door iedereen gevraagd. Ja. Maar dat wat je net vertelde, dat heeft Roy Verveer laatst, ik heb hem ontmoet en die heeft het laatst goed verwoord. Ik had hem ontmoet en hij zegt, jongen, hoe oud ben je? Dank je wel. Ik zeg, ach, je zou het wel weten. Hij zegt, je hebt gespeeld met mijn vader, toen was ik een kleine jongen. Je hebt gespeeld op mijn feest toen ik op school zat. En je speelt nog steeds. Ja. Ik zeg, ja, ik zal wel blijven spelen. Forever young waarschijnlijk. Nee, maar ik zou je ook zeggen, luisteraars, want een paar dingen vertellen. In 1977 ben ik 15. Dan begin je zelf naar feest te gaan met de bromfiets. 76, 77. Maar dat ik al een hele carrière achter de rug. Ja, want toen had jij Hartos Band. Ja. En dat was de nummer 1 band van Suriname als het om dansen gingen. Later kwam daar Ebony bij van Etienne Stadwijk. En hoe heette die groep? Etienne speelde in de groep. Ja, dit heet Symphony. Symphony. Dus en toen was het op een gegeven moment Symphony Harto, Symphony Harto. Want Etienne is een fantastische keyboardplayer. En ik vergeet nooit. En ik ken jullie beiden, ik vond het sympathiek. Maar je weet hoe dat is. We gaan met Symphony, we gaan met Harto. Maar toen was er een optreden en toen speelde Symphony. bij, volgens mij was het dolfijnluisteraar, zo'n zwemvereniging. En ik ben daar. En Harto komt buurten bij Etienne, bij Symfonie. Ze speelde, hij zat te luisteren. En Etienne wenkt je en jij met je linkerhand, terwijl Etienne speelt, speel jij een van die keyboards mee. En toen zei ik, ik vertel later altijd aan mensen, die twee zijn geen concurrenten, muzikanten begrepen elkaar. Ja, maar dit is, ik zal je eerlijk zeggen, van de week heb ik nog een mailtje gehad van Etienne. Die is bezig met de Suripop-productie en die zocht een iemand die Nederlandstalig liedje zou kunnen vertolken. Dus heb ik hem even doorgestuurd naar iemand anders. Maar Eentje woont in Amerika, toch? Hij woont in Amerika, ja. Ja, ja. En, maar tegenwoordig doen we toch alles online. Ja, dus dat is wel waar. Maar dus, jij had de carrière, want toen ik 15 was, spat jij Hartos Band al. En dat was als iemand een huwelijk of een feestje had, dan moest Hartos Band spelen. Want dan, als je echt een feest had, wat ze noemen een belangrijke feest. Ik heb Harto, ik heb je vanaf mijn 15e, ik denk. Ik ging iedere, zodra ik kon, ging ik dansen. Ik heb zeker, per jaar, zeker 20 keer per jaar met je gedanst. Minimaal. Zoveel trad je op. Ja, en dat is maar één facet natuurlijk. Want ik had, daarnaast had ik nog gewoon mijn recordingstudio. In Suriname al? In Suriname al, ja. En voor wie nam je dan allemaal zo op? Voor wie niet? Eddie Hassan? Eddie Hassan heb ik gedaan. Rahmat heb ik gedaan. Rahmat, maar ook Ahmed Staam. Ook alle Kaseko-groepen heb ik gedaan. Ja? Ja, Cosmostars, ja. Latino's, al die bands heb ik opgedaan. Dus, en geproduceerd. Ja, dus jij, dus, maar hoe ben je dan dus mensen als muziek, dus eigenlijk, je hebt bij autodidact, je hebt nooit een cursus gevolgd. Nee, voor componeren of... Nee. Hoe heb je dat gedaan? Heel goed luisteren. En ik heb in mijn beginjaren heb ik de mogelijkheid gehad om inderdaad met zeg maar de gearriveerde muzikanten daar. En daar heb ik het dus echt over Muringen, over... noem maar op. Dus de oude garde. Ja. Dan mocht ik vaak meespelen. Ja, Stan Locken en zo ook? Die was alleen in Nederland. In Nederland. Maar heb je ook met Lieve Hugo gespeeld? Heb ik vaak, ja. Ja, maar toen... Er was een clubje daar van oom Tom. Waar Lieve Hugo dus altijd optrad. En vaak speelden wij of in het voorprogramma of daarna. En we hebben ook wel eens dingen gedaan. Gewoon voor de gek. En wanneer ben je voor het eerst in Nederland komen optreden? 72 was dat, met... Land te komen. Met Doe Theater. Doe Theater, ja. En toen ben je dus... Nee, 72 ben ik gekomen met The Falling Stones. Ja, The Falling Stones, daar wilde ik het over hebben. The Falling Stones, want luisteraars, dit is heel... Er was een bandje in Suriname waar mensen nog steeds over praten, The Falling Stones. Want die was volgens mij de eerste Surinaamse band die een overzeese tour ging maken, naar Nederland. Daarvoor hadden we... Ja, naar Nederland, ja. Daarvoor hadden we het Caribisch gebied al gedaan. Ja. Guyana en... Maar die kwamen naar Nederland. En waarom hebben ze jou meegenomen? Want je was geen vast lid van de Falling Stones. Ja, hetzelfde wat ik vertelde, toch? Als er iets speciaals was, werd ik altijd... Dus dan ben je 20 jaar, of nog geen 20 jaar, was 19. Ja. Want in november werd je 20 en die tour was volgens bij jullie. En dan kwamen jullie naar Nederland en... Opgetreden van alleen uitverkochte zalen? Ja, we hadden het geluk dat we samen optraden met Oscar Harris en het Winkelzaars. En hoeveel optredens toegedaan? Dat zou je niet weten. Het is echt, hoe lang geleden? Ja, maar 2 maanden lang getoerd. Dus. Ja. En die tijd was... Voor het programma van... De Winkelzaars was heel bekend. Ja. Dat was het dus. We waren in het voorprogramma van hun vaak. Ja, maar gewoon, ik probeer in te beelden die 19-jarige jongen... Yes. Wiens vader vriendje was van de grote Johan Adolf Pengel... die op een gegeven moment de superminister was in Suriname met 5 ministeries. Ja, ministerie van Buitenlandse Zaken, de premier, algemene... dat hij in het parlement zegt dat de minister van Buitenlandse Zaken... een brief aan de minister van Justitie zal schrijven. In dat geval waren beide de ministers Johan Adolf Pengel. Je vader, invloedrijke vakbondsman... en zijn zoon, de populairste muzikant van Suriname. Kan gebeuren, hè? Ja. hebben je ouders je ooit zien optreden? Later wel. Ja? Ja. En waren ze blij met je als muzikant? Mijn moeder op een gegeven moment... Want ik deed in de middelbare school... maar Ik geloof de laatste klas heb ik een paar jaar gedaan, omdat ik steeds op tour was. Weet je, dan zat ik in. Zelfs tour naar Mungo deed ik, tour naar Nikeri, dan in Holland en zo. En die zei van, waarom heb je het niet eerder gezegd? Want dan kon je gelijk naar het conservatorium of zo. Ik zeg, maar ja, ik heb er geen tijd voor. Dus uiteindelijk is het niet gebeurd. Maar zij heeft me wel altijd gepusht. Ja. Het is heel grappig, want mijn vader werkte dus bij de Billiton. En je weet, men werkt gewoon shift. Ja. En op een gegeven moment, hij ging natuurlijk 's morgens uit huis. Ja. Maar dan had hij daarnaast ook nog zijn vakbondsdingen. Ja. Dus hij was er bijna nooit. Ja. Dus ze heeft mij in mijn hoofd geprent van, kijk, heb je gezien dat je vader nooit thuis is? Zorg ervoor dat je nooit zo'n baan hebt. En wat voor baan heb je genomen? Je bent nooit thuis. Wel, ik ben 's morgens en zo ben ik wel altijd thuis. Dat is waar. Dat is waar. Dus dat maar, maar dus dan maak je de carrière. Je speelt ook in theater. Je komt met de Falling Stones naar Nederland. Je treedt op. Je bent 19 jaar. De onafhankelijkheid van Suriname komt. Jij besluit te blijven, terwijl heel veel mensen wegtrokken. Ja, ik had natuurlijk heel veel dingen daar. Ik was wel even hier, hoor. Maar ik had wel heel veel dingen. Behalve dus de band had ik dus inderdaad, dat ik zei, ik had een studiootje. Nee, dat was toen niet. Maar ik werkte dus toen met Doe Theater. Ja. En ik werkte eigenlijk in Thalia. Ja. En daar had je natuurlijk ook het Nationaal Ballet. Ja. En ja, omdat ik zelf ook muziek schreef, werd ik steeds gevraagd van, kun jij iets doen voor ons? Dus dat heb ik allemaal ook gedaan. Er kwamen de reclamemakers die iets willen hebben. Dus, Werner, ja. Dus ik had helemaal geen tijd om, ook niet echt de behoefte om weg te gaan. Oké, luisteraars, ik moet nu een bekentenis op de radio doen. Het is ergens in augustus 1981. Er is een rummerk in Suriname, Black Cat Rum. Dat was witte rum. En er was, om dat te promoten, was er een heel Black Cat Festival bij het Krasnapolsky Hotel. Ik weet niet of je dit kan herinneren, Harto, maar die avond heb jij daar een liedje gezongen, gezeten achter de piano op het zwembad van het Krasnapolsky. Hadden ze een houten. En dat liedje was iets van Black Cat. Ja, dit is een van die dingen waarvan ik natuurlijk steeds gevraagd werd. Van, kan je een liedje voor ons verzinnen, bedenken voor een reclamecampagne? Dat deed ik ook naast die band natuurlijk. Ja, en ik was dus als radicaal, omdat we het radiostation hadden uitgenodigd. En ik kwam daar. En in de lift kwam ik een meisje tegen, die ik kende van de school. Die heette Debbie Dutenhover, samen met haar vriendin Ruby, haar nicht. En vriendin Ruby Dutenhover en nog iemand. En ik zeg tegen Debbie, je hebt een leuk zusje. Ze zit op school. Toen zei Debbie tegen me, je moet haar gaan zoeken. Ze gaat je leuk vinden. En door die tip van Debbie ben ik dus achter haar zusje Diana aangaan, die nu al 40 jaar mijn vriendin is. Maar de moed om Diana te zien heb ik dus op het Black Cat Festival in Krasnapolsky in augustus 1981. Dus, ook weer dus daar heb jij ook voor gezorgd. Dus ook zo ben je in mijn leven. En dan hebben we veel gedanst met Hartels Band. Maar je bent daar gebleven. Je kende ook al heel veel mensen. En toen kwam 8 december 82. Ja. Met de moorden door de misdadiger Boutersen. En wat heb jij toen gedaan? Los daarvan zat er ook altijd. Je moet nagaan, mijn carrière is, zeg maar vanaf mijn 15e ben ik bezig geweest met muziek in Suriname. Maar je had natuurlijk ook dromen. Ik kwam ook vaak hier spelen. Ik werd ook gevraagd. Ik kreeg van hieruit kreeg ik ook heel veel. Toen waren het nog brieven. Of ik alsjeblieft hier wil komen naar Nederland om me aan te sluiten bij een band, want er is heel veel werk in Duitsland en dat soort dingen. Maar ik kon mijn ei nog kwijt in Suriname. Maar op een gegeven moment, ik dacht ik ga 30 worden, wil ik dit wel blijven doen. Ja. Zeg maar, ik was aan mijn plafond. Mm-hmm. En toen speelde het al in mijn hoofd van, jongen, ik kan volgens mij toch maar gewoon naar Nederland gaan en kijken of het daar gaat lukken. Want er waren dingen, bijvoorbeeld, ik werkte voor de SLM. Dat is de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, daar deed ik ook de muziek, kan je nagaan. Dus ik bepaalde wat voor muziek ze draaide in het vliegtuig. Jij maakte de selectie van de muziek die mensen konden horen in het vliegtuig. En ik heb het een paar jaar gedaan. Ik had altijd, zij werkte met de KLM, ik had vrije tickets. Ja. Ik kon overal vliegen waar ik naartoe wilde. Maar ik had het zo druk. Dus ik ben eigenlijk nooit, ik heb nooit gebruik ervan gemaakt. Zonde natuurlijk. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, als Lionel Richie komt, kan ik hem niet zien. Hij gaat toch niet naar Suriname komen, bij wijze van. Dus voor mij kan ik liever in Holland zitten. Dus nog bij de bakker werken, maar als hij naar Paradiso komt, kan ik er naartoe. En omdat ik ook in theaterwereldjes zat, had ik van jongs af aan, dat ik zo wist. Kijk de film Cabaret? Ja. Liza Minnelli? Ja. Berlijn, dat was voor mij, daar wilde ik echt naartoe. Ja. En toen die moorden kwamen en iedereen inderdaad wegtrok, toen was het heel makkelijk voor mij om te zeggen, oké. Nu is de tijd om te gaan. Ja. En toen kwam je in Nederland om te wonen aan. In welke maand? In 83? Zeg maar eind 82, 83. Ja, eind, dus januari, februari 83. Ja. Ja. En waar ben je toen gaan wonen? Waar ben ik gaan wonen? Ik heb in Amsterdam. Ja. Maar het was natuurlijk, ja, ik had natuurlijk al een bepaalde status daar. Dus ik belde een vriend van me hier en zeg van, luister, ik ga komen. Hij zegt, wat, ga je alles laten? Ik zeg, ja. Ik zeg, begin een Volvo om het voor me te zoeken. Zo, dus ik had het was eigenlijk makkelijk gepland. Ik kwam hier, ik moest een auto hebben, ik ben instrumenten gaan halen. En ik kwam gelijk door. En welke bands ben je toen gaan spelen? Verschillende bands? Of? Ja, ik werd natuurlijk veel gevraagd. Ik heb gespeeld. Ik weet dat ik nog begon in het Margriet Eshuis. Nee, Braak was mijn eerste band. De eerste Nederlandstalige band. Braak, zegt het je wat? Nee. Het is een band uit Utrecht. Heel bekend omdat ze hadden voor me de eerste band die subsidie heeft gehad. Dat is van maar dus daar ben ik inderdaad mee begonnen. Maar je bent in de Surinaamse scene. Het is hetzelfde als Suriname. Ik werd er van alle kanten getrokken. Maar je hebt ook met Margriet Eshuis, zoals voor sale. Jij bent Margriet Eshuis, bent toch ook gespeeld? Ik heb repetities met ze gedaan. Ik zou dus met ze spelen. En ik heb een paar dingen gedaan met ze. Maar op een gegeven moment vroeg Candy Dulfer me van, wil je niet met ons spelen? Het is eigenlijk heel grappig gegaan. We hadden, ik weet niet of je de kroeg kent, Lijnbaansgracht. Ja, in Amsterdam. Daar hadden we een sessie elke donderdag. Ja. En daar kwam Candy meespelen, want het was funk. Ja. En zij was 14 of zo. Ja. En zij kwam vaak meeblazen. Dus op een gegeven moment zei ze, ik ga een band beginnen. Doe je mee? Maar toen speelde ik ook al met die vader, weet je. Hans, deed ik ook een paar gigs. En intussen zei ik, ik wil wel als ik vrij ben van Margriet. Maar op een gegeven moment had het Candy zoveel gigs. Dus. Dat je Margriet. Want ik heb nog een anekdote over Margriet. Hij zei, volgens mij was jij er. Ik ben rechten gaan studeren op de VU. In schooljaar, moet ik het goed zeggen, 84, 85. En ik had een vriend, Theo ten Hagen. En ik had Theo verteld dat ik verliefd was op Margriet Eshuis. Want House for Sale, dat was gewoon de 74 jaar. En toen trad ze op bij de VU. Op het koffiepunt op de tweede. In maart 85. En het was februari of maart 85. En Theo belt me. En ik was bezig met televisieopleiding. Theo belt me. Prim Margriet Eshuis treedt op. Dus ik naar het koffiepunt van de tweede. En zo, toen ben ik naar de vierde gegaan, heb ik een bloemetje gestolen, een plantje gestolen. Ja. Toen na afloop van het optreden om aan Candy Dulfer te geven. Om te zeggen, om aan Margriet Eshuis te geven. Want om te zeggen, u bent zo geweldig en zo. Maar ik liep en ik dacht van, nou, ik ga al mijn charmes in de strijd gooien. Ik heb Diana nog gezegd, schat, als ik niet terugkom, dan ben ik weg met Margriet Eshuis. Maar toen liep ik en toen zag ik onder de TL-buizen, zag ik onder het poeder het gezicht. Toen werd ik wel een beetje afgeknapt. Maar jij speelde niet daar met de optreden op de VU. Waarschijnlijk was ik al met Candy op toe. Met Candy op. En hoe lang heb je met Candy in de Candy Dulfer band gezeten? 3 jaar. 3 jaar. En dat is Nederland, Duitsland, Frankrijk? Nee, toen was het alleen uitsluitend Nederland. Ja? Ja, het is eigenlijk heel grappig, want ik was vaste toetsenist. Mm-hmm. Maar ondertussen deed ik ook theater. Ja. Weet je, dat ben ik toch altijd blijven doen. En op een gegeven moment, soms, we speelden zoveel. Dus op een gegeven moment was het van, weet je wat, Candy, ik kan deze week niet. heb je iemand. Nou, ze stonden in de rij, de toetsenisten. Ja. Dus dat was nooit een probleem. Dus ik kon altijd mijn theater doen tussendoor. Want het leuke van theater is natuurlijk... Ik schreef gewoon de muziek. En dat trok dan... Dat componeren. Dat componeren was veel... Ja, dat deed ik dan toch wel liever. Oké, okay, luisteraars. Het is 39 minuten over 12. Bijna dus 20 minuten voor 1. Het is maandag 20 september. U luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Mijn gast is Harto Soumodi Harjo. Muzikant, theatermaker, zanger. De techniek wordt gedaan door Anne Bagema. De regieassistent telefoon is Ruizy Taldien. Ik ben Primrelle Kishoen. U kunt twitteren via apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1 app. En u kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Waarom? Mensen hangen al aan de telefoon. Ik heb het nummer niet eens genoemd. Nou, bellen. Oké, we gaan even kijken. Maar goedenacht, Prim. Mijn vader, Guillaume Bracelli, heeft gespeeld in Land te Koop. Weet zeker dat Harto hem nog herinnert. Ja, leuk om naar het levensverhaal hem te luiden. Groet Angela Bracelli. Wie was Guillaume Bracelli? Bracelli. Oh, Bracelli, sorry. Guillaume. Die was drummer toen. Drummer-trompetist. Ja? In de band van Land te Koop. En wie had de band samengesteld? Thea Doelwijd zelf? Nee. Walter Muringen en ik. Walter Muringen, de vader? Nee, je hebt nog een andere Walter Muringen. Ja. Want even voor de duidelijkheid, jij speelt nu met een Walter Muringen heel veel. Die is trompetist en percussionist. Die is de zoon van Eddie Muringen. Die is de zoon van Eddie Muringen. En je had de andere Walter die was een grote componist, een groot arrangeur, zeg maar, concertleider in Suriname. Nee, Walter Muringen die was... Wie was dat? Was dat die andere Muringen? Nee, je hebt Eddie Muringen, ja? Met wie ik speelde, die had een zus, Joke. Ja? Ja? En dat is de zoon van Walter. Oké, okay, ja. Maar die had ook een hele bekende vader. Die ook een goede trompetist. Die was trompetist bij... Het leger of de politie? Nee. Maar goed. Wij zeggen Palace Hotel. Palace Hotel, dat is een soort, zeg maar, Krastapolski vroeger. Maar dus, dus die hele muziek zien, dus die kent al die muzikanten. Ja. En dus dan gaat Thea Doelwijd het maken en dan zegt ze... Oké, ik vraag een muzikant om de band samen te stellen. En dat was dus Walter Muringen. Je had Eddie Muringen, met die vroeger speelde. Die was de eerste pianist. Ja. En... op een gegeven moment, die was ook militair, dus op een gegeven moment deed hij niet meer mee. En toen ben ik gevraagd. Oké. Okay. Maar ik speelde toen al met Walter Muringen. Ja. Dat is dus de neef van de Walter. Waarvan nu, ja. Ja. En wij hebben toen inderdaad samen die dingen opgezet. Zeg maar liedjes gecomponeerd, dat deden we ook samen. Ja. En toen we de tournee moesten doen in Nederland... hadden we iets steviger band nodig. Toen is Bracelli bijgehaald. Ach, geen drummer. En Benny Alward als bassist. Oké. Okay. Dus om de boel een beetje body te geven. En hoe was meneer Bracelli? Heel goed. Ja, en kende zijn dochter ook nog, Huutse? Want dat is 1972, dus ik weet niet hoe oud die dochter is. Maar Angela Bracelli, heb je die ooit ontmoet? Nee, ik kan me niet herinneren. En je hebt alleen met hem gespeeld tijdens die tour in Nederland. Of hebben jullie daarna nog vaker op? Nee, Bracelli was... Bracelli was eigenlijk trompetist bij de Falling Stones. Ja. En omdat ik het jaar daarvoor met de Falling Stones op tour was... Ja. Wist ik wel wie we konden vragen. Oké. Okay. Zo is het gegaan. En ons kent ons. Ja, heb je daarna nog met Bracelli gespeeld? Of, Nee, Bracelli is... al heel lang overleden. Okay, weet je wat heel vroeg overleden. Ja, okay, weet je wat me namelijk heel erg opvalt? Ik heb een paar keer gestaan dat jij met andere muzikanten praat. Mm. En dat zei ik, ik had die documentaire van Quincy Jones gezien. Ja. En dan zie je ook dat achter de schermen komt. En, hey Pik, ja, weet je nog, dat optreden. En dat zie ik ook iedere keer als ik achter de schermen ben. Als jullie muzikanten elkaar ontmoeten, zeggen hey, weet je nog, die gig. Ja. Dus het is wel grappig hoe jullie toch een soort broederschap vormen van muzikanten. Je kan dat liever hebben. Ja. Dan, je hoeft toch geen concurrent te zijn. Nee, maar ik bedoel dat het de sfeer ook... Want kijk, met Denise Jenner... Oh ja, het is... Kijk, je doet iets wat je erg leuk vindt. Wat je heel graag doet. En ik heb het geluk gehad dat ik inderdaad... zeg maar een living van kon maken. Ja. Het is ook niet iedereen gegund, zeg maar. Nee. En... Ik heb het nog met jongens met wie ik vroeger op school heb gezeten. Weet je? Ik zei altijd van... Ja, jullie zijn geslaagd in de maatschappij. Ja. zeggen, dat zal dan misschien wel zo zijn. Maar jij doet iets wat jij leuk vindt. Dat je elke ochtend opstaat en denkt, dat hebben wij niet altijd. Nee, nee, maar wat, weet je wat jij ook doet, Harto? Je maakt mensen oprecht blij. Ik kan naar je luisteren in Suriname. Ik weet, ik heb zitten, dat je soms optrad, gewoon op een dansfeest. En dan speelde je een bepaald liedje zo mooi. En ik hou van muziek. En, want kijk, jij bent, toen kwamen keyboards net op, hè, in jaren 70. En dan kon je die vioolmuziek eronder zetten en die fluit. En ik weet nog, ik het moet volgens mij bij Tonarica. Er was een feest, iemand was jarig en het was pina. En ik stond in die buitenlucht en ik keek van de zijkant naar je. Want ik had je speelde, ik zou eigenlijk naar de dansvloer lopen om te dansen. Maar toen hoorde ik dat lied en toen heb ik gewoon geluisterd. En weet je, onder die sterrenhemel, sigaretje in mijn hand. Zo, weet je, genietend van die muziek. En dan draagt het zo in die nacht, weet je wel. En als je net niet bij die boksen bent, maar op een afstand buiten, dan komt dat geluid een beetje mooier door de lucht naar je toe. Dat ik gewoon tranen in mijn ogen kreeg van ontroering. En weet je, dat moment, dat, ik bedoel, ik kan diezelfde plaat weer opzetten. Je gaat het nooit meer krijgen, dat perfecte combinatie van dat weer. Lekker gedanst, de boksen die goed afgesteld waren, weet je. En dat heb je heel veel mensen gegeven. Ja, maar dat is de kracht van muziek, hè? Ja, hoe komt dat? Wat maakt dat? Hoe komt het dat muziek zo kan beroeren, Arthur? Ja, nee, het is als je. Ja, mensen komen vaak naar me toe en zeggen, het is de manier waarop je inderdaad ook ervan kan genieten. Mensen zien ook dat ik ervan geniet. Ja. Ik denk dat dat het is. Want ik zou niet anders willen. Ik kan ook niks anders natuurlijk. Dat is niet helemaal waar, maar goed. Je wil niets anders. Dus, maar Harto dan. Oké, dan kom je in Nederland. Dan speel je hier. Je speelt met Candy Dulfer. En, oh ja, dat is nog één ding wat me opvalt. Jij hebt nooit die drang gehad om, zeg maar, helemaal op de. In het begin misschien, maar je zit net zo makkelijk op de achtergrond en laat anderen schitteren. Dus kijk, vroeger, ik bedoel, je had wel Hartos Band en je bent goed. Maar ik vind dat sinds Nederland, als je optrad, was het waar dat je zelf wegcijferde. Je hoefde niet zo nodig dat podium meer. Ik kijk, waarschijnlijk komt het omdat je natuurlijk zelf produceert en maakt, zeg maar, muziek maakt. Componeren. Ja. En ja, ik weet het niet. Op de een of andere manier vond ik dat natuurlijk veel belangrijker dan in de picture te staan. Laat me maar rustig gewoon mijn dingen doen. Ik geniet zelf ook nog van het leven. Dus ik hoef niet achter die red race te doen, zeg maar. Maar dat componeren, hè? Componeer je door op te schrijven, componeren door. Ik ken andere mensen die in een dictafoon. Anderen lopen met een boekje. Hoe componeer jij? Nou, ik collecteer van wat ik hoor. Hoe moet ik het zeggen? Er zijn altijd snippets die je in je hoofd hebt. En denk van, oké, dat kan ik gebruiken. Dus het is een soort notitieboekje. Oh, dan heb je wel en noteer je dan de noten? Of noteer Nee, in mijn hoofd gewoon. Oh, in je hoofd? Ja. Nee, kijk, vroeger had ik veel in mijn hoofd. Maar nu, voor bepaalde dingen die ik aan het doen ben, dan. Maar had ik eerst een boekje dat ik achter die dingen opschreef. Mm-hmm. Maar nu heb ik 27 boekjes. En dan ga je weer bladeren en dan heb ik een tekst geschreven. Zoals, staat er, autochtone technicus begint een relatie met vluchteling. Dat staat er. Dan weet ik niet meer wat het er is. Totdat ik vanavond Anne Bakema zie. Oh ja, ik had een film in gedachten waarmee een soort Anne Bakema de hoofdrol zou spelen. Maar dan heb ik die aantekening via, dan kan ik het niet meer plaatsen. Weet je? Ja, oh, je gaat niet vreemd, Anne? Oh, nou ja, maar goed. Het was een leuk theateridee. Ik dacht van de autochtoon, die gaat dan met een vluchteling. En dan komen al die ezels en schreeuwen van, ja, donder op vriendelingen. En dan zegt, nou, hoe bedoel je? Jouw voorouders zijn vreemdelingen en zo. Zo'n verhaal had ik hem. Hoe vindt het niet een film waar? Nee, maar dat gaan zeggen, geïnspireerd door Anne Bakema, weet je wel. Dan gaan we dat zeggen. Nee, maar zomaar, je hebt het gewoon in je hoofd, moet je dat niet opschrijven? Ik heb een studiootje thuis, dus af en toe zet ik iets in. Maar ik laat hem eerst gewoon rijpen. Dus als ik iets in mijn hoofd heb, laat ik hem gewoon. Soms verlies ik ook wel dingen, hoor. Maar ik denk, ik heb altijd gedachten van, nou ja, als het goed is, dan blijft hij wel. Ja, maar ik ben zo. Maar ga je dan met op je keyboard dat je het opneemt, dat je dat deuntje hebt als begin? Ik werk vaak gewoon met teksten. Ik moet echt een verhaal hebben en dan weet je waar je naartoe wil. Oké, luisteraars, u denkt altijd, Prim, laat iets horen van Harto. Maar Harto heeft iets op een USB-stick gebracht. En Aline Anne Bakerman kan in deze studio's, waar ze ontzettend bang zijn voor USB-sticks, waar virus en zo op kunnen zijn. Heb je al een liedje gehaald? Oké, heb je een voorkeur welke je goed vond? Oké. Je hebt een mapje Prim gemaakt. Wat is de eerste? Heeft hij eentje daarvan? De ene van Anoushka? Safri. Heb je Safri staan? Wil je Safri draaien? Oké, vertel even voordat we Safri gaan naar je hart. Wanneer heb je dit gecomponeerd? Wie zingt het? Wat is het mooie hieraan? Dit is eigenlijk de productie van De Koningin van Paramaribo. Ja. Het is eigenlijk de ballade. Ja. Maxi Linder die... Inderdaad. De prostituee. Dood is. Dus het is eigenlijk een soort begrafenis-item geworden. Anthem geworden, zeg maar. Het wordt heel vaak afgedraaid, heel vaak aangevraagd. Safri Gonayan Dase. Oké, dus ga zachtjes naar de overzijde. En dit is wat zo'n Bicatelkamp is voor de uitvaartindustrie. Dit wordt tegenwoordig van mensen van Surinaamse afkomst weer gedraaid. Ja. Uit de Koningin van Paramaribo naar het boek van Clark Akkord. Waarin volgens mij Helen Kamperveen de rol speelde. Ja, van Maxi Linder, ja. Maxi Linder, gezongen door Manushka Zegelaar. En de tekst is van Jenny Meinhemmer. Van Jenny Meinhemmer. En de compositie is dus van Harto Sumodi Harjo. Hier is Safri. Als je gaat, denk niet dat ik je vergeet. Als je gaat, weet dat ik begreep hoe je leed. Ik zal je missen, een leven lang. Als je gaat, doe je dan voorzichtig. Te je kotabra, no denki, mio vergitiu. Te e kotabra, mi sabi, vai ben kot nein sei. Mio miss you. Her mi libi, de libi lusu you. Wakanang akoni. Jezelf zijn, zonder angst en zonder pijn. God waakt over jou, laat nu los. Alle die voor jou ati. Wauw. Maar Harto, dan krijg je de tekst en dan ga je de muziek erbij bedenken? Ja. Oké, en daarom heb je die tekst nodig, want daar komt er een gevoel. En daar komt er een gevoel en zo. En ja, je weet, het is, dit is natuurlijk wat ze gebruiken. Weet je, dat, ik denk, ja, dat moet ik ook erin stoppen. Waarom niet? En mijn vrouw werd groot te maken. Mijn vrouw werd, geloof ik, 50. En toen heb jij gespeeld en toen heb je ons verrast door een liedje wat je helemaal niet gepland hadden, Always and Forever, te spelen. Van Heatwave. En dat zou de band die op mijn huwelijk de opening moest spelen eigenlijk oefenen, maar die band maakte er een potje van. En toen is het een heel slechte versie. En toen heb jij op de 50ste dat gespeeld. Dus gecorrigeerd. Maar toen was ik ook heel blij met je. Dus er zijn zoveel momenten. Wat ik toen ook leuk vond toen de jarenjarig was, op een gegeven moment kwam Edgar Burgos Boegroe. Die ging zingen. Het leek alsof je al 100 jaar met die man speelde. Want Boegroe ging los. Want de grap is, als je Boegroe een microfoon geeft, staat hij nooit meer af. En toen speelde Boegroe echt bijna 20 minuten lang. En je ging maar door in de begeleiding. En het leek alsof je... Ik vond het echt... Want je had nooit eerder met Boegroe gespeeld, of wel? Nee, niet echt. Ze hadden me in de tijd gevraagd voor Travassie. Ja. Maar ik was bezig met theater. Dus ja. Ik wilde liever theater doen dan... Ik wil zeggen, je speelde de jaren als 50, dus dat is een aantal jaren geleden. En toen kwam Boegroe en die ging zingen. En je begeleidde hem. En ik stond daar en ik keek. En ik denk, wauw, Harto. Het is alsof je alle arrangementen kent. Alsof je wat... Boegroe... Ja, maar dat is voordeel van autodidact zijn. Hè. Je moet je oren gebruiken. Dat is het. Oh ja, zo had ik het niet gezien. Katja... Tenminste, je bent getraind om het zo te doen. Ik zal eerst twee dingetjes lezen. Katja de Zwart, Katja Lenoir. Wat leuk om te horen dat je zwak voor Saanse vrouwen bent. Katja, ik vind bijna... Jij bent ook een Saanse vrouw. Ik vind je ook ontzettend leuk. En iemand... Oh, iets over meneer Roesink zit op de Radio 1 app over Javanen. Maar dat gaan we allemaal niet voorlezen. Oké, okay. Luister. Het is 5 minuten voor 1. En ik hoop dat ik dit verhaal eruit krijg voor 1 uur. Want na 1 uur moet ik helaas bellen. Dat is een beetje de code van dit programma. Maar je hebt Fidel Castro in hoogst eigen persoon ontmoet. Ja. Hoe kwam dat? Nou, ik... Het was Carifessa. In 1978, moet ik even luisteren. Luister, als je hebt in het Caribisch gebied, hebben die Caribische landen ongeveer 75, 76 of daarvoor gezegd, wij moeten wat meer culturele uitwisselingen hebben tussen de verschillende Caribische landen. En toen hebben ze de Caribbean Festival. En dan gingen van alle landen mensen naar één land. Dus je eerste was in Jamaica. Toen had je in Cuba. En dan gaan er artiesten uit Suriname en dansers en dichters uit Suriname, Guyana, Trinidad en Tobago. Die gaan naar zo'n gastland. En daar is het, geloof ik, 7 dagen lang allerlei, of 14 dagen. Ja, allerlei optredens. Van verschillende podia. Ja, dus jij gaat namens Suriname in 1978 naar Cuba. Cuba, ja. En ze hebben ons ondergebracht in een campus. En ik zag een heel mooi meisje rondlopen, dus ik loop er naartoe. En ik zeg, wat ben je, wat doe je eigenlijk hier? Ben jij, wat voor artistieke dingen ben je? Maar was het, sprak je Spaans dan? Nee, het was, ze sprak Engels. Oké. Okay. Dus toen zei ze, wat voor zo'n grap was, ze tegen me, I'm a pageant queen. Schoonheidskoningin? Ja, maar ja, wist ik veel, ik wist niet wat dat was. Ja. Ik zeg, oh ja? Maar in elk geval, dus ik had het nog niet eens door dat het was. Maar in elk geval... Je bent een meisje gewoon gaan versieren. Dus. Zoiets. Ja. En bleek dus inderdaad schoonheidskoningin te zijn. Dus zij moest gewoon aantreden op dat soort feesten, weet je. Dus, maar was het de Cubaanse? Nee, het was de Jamaicaanse. Oké, okay. Ja. Suriname, Jamaica, weet je. Dat is thuis. Ja. Maar anyway, ik ben dus uitgenodigd door haar en ik mocht mee. Nou waar? Er was een receptie van Manley. Manley was toen premier. Michael Manley was premier van Jamaica, ja. En naar een super deluxe feest met de beste Cubaanse band. Iedereen, echt de beste dansers waren er. Moet ik even uitleggen, bij Carifesta was het ook zo dat soms regeringsleiders, was op Cuba, overkwamen. Om dan via die Caribische, via de cultuuruitwisseling, ook politieke samenwerkingsverbanden en zo. Mm. En dan gaf zo'n staatshoofd die dan kwam, een feestje. Daar werden alle dignitarissen uitgenodigd. Ja, maar jij wist dat allemaal niet. Jij was gewoon, heette dat mooie meisje? Ik zou het niet meer weten. Oké, okay, dus jij ging gewoon achter het lekker dingetje aan. Ja, en ze hebben me uitgenodigd. Ja. Dus ik kwam gewoon als vriendje. Als partner natuurlijk. Ja, het was natuurlijk chic. En toen ineens, pam, alle lichten uit. En toen de lichten aan waren, toen stond Fidel daar. Het moest allemaal natuurlijk bewaken. Beveiliging en zo. En omdat ik natuurlijk Nou, die gaat dan nu. Penley gaat natuurlijk iedereen voorstellen. En natuurlijk zijn schoonheidskoningin. Nou, dat is Miss Jamaica dus, Miss Jamaica met die Javaan ernaast. En je gaf Fidel een handje? Die hebt de grote Fidel Castro de hand geschud. Serieus? Serieus. Nee, die 78. En je hebt die avond niet gespeeld? Nee, want Irakere speelde. Dat is de beste Cubaanse band. Dus je hebt de hele avond lekker gedanst? Lekker salsa gedanst. Ja? Echt geweldig. Geweldig. Irakere, zo heette die Cubaanse band. Irakere is een wereldberoemde band. Ja, die ken ik dus niet. Zo'n domboe ben ik. Paquito Rivera. Ja? Die is uitgeweken ooit. Toen was alles dicht. Oké, luisteraars, we moeten naar het nieuws van 1 uur. Hartog geloof dit niet, maar de tijd zit er bijna op. Tot zo. NPO Radio 1. 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het lukt gemeenten nauwelijks om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten, blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder 40 gemeenten waar veel arbeidsmigranten werken. Bij veel gemeenten ontbreekt het aan een duidelijk beleid of huisvestingplannen sneuvelen na verzet van omwonenden. De gemeenten komen honderden tot enkele duizenden woonplekken tekort. Emiel Roemer, die de bescherming van arbeidsmigranten onderzocht, roept gemeenten op snel in actie te komen. In een Grieks migrantenkamp is zondagavond brand uitgebroken. Het gaat om het oude migrantenkamp op het eiland Samos. Daar verbleven duizenden mensen onder erbarmelijke omstandigheden. De meeste van hen zijn al naar het nieuwe kamp gebracht. Tijdens de brand waren er nog zo'n 550 migranten aanwezig. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Ook de oorzaak van de brand is niet bekend. Duizenden inwoners en toeristen op La Palma worden geëvacueerd na een vulkaanuitbarsting op het Canarisch eiland. De eruptie begon zondagochtend met een reeks aardbevingen. Op 7 verschillende plekken stroomt lava uit de vulkaan. 1000 inwoners en 500 toeristen zijn al geëvacueerd. Dat aantal kan volgens Spaanse media nog oplopen tot 10.000. Ongeveer 200 Nederlanders die via reisorganisatie TUI op het eiland vakantie vieren, zouden niet in gevaar zijn, laat de organisatie weten. Woensdag rijdt de Intercity naar Brussel de hele dag niet, omdat de conducteurs staken. Samen met de vakbonden willen ze meer salaris afdwingen van NS. Het steekt de conducteurs dat ze minder betaald krijgen dan hun collega's bij andere internationale treinen, waaronder de trein naar Londen en de nachttrein naar Wenen. Het weer. Lokaal kan nevel of mist ontstaan vannacht. Het koelt af naar 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedendag, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 20 september 2021. Het is 1:02. Welkom bij het tweede uur van de 293ste uitzending van Zwarte Priet Praat. Dankjewel, Wout Prins. Uw gast is Harto Somo Di Harjo. De techniek wordt gedaan door Anne Somo Bakema. De regieassistent en telefoon is Romici Taldin. Ja, Anne, we geven je alle namen, jongen. Ik ben Primrade Kijsjoen. U kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt naar de Radio 1-app en u kunt mailen naar zwartepriet@apenstaartpownet.tv. En de mensen die nu aan het bellen zijn, ik noem opzettelijk het telefoonnummer niet, want Romici is even een beetje heet water voor me gaan halen, zodat ik nog een beetje thee kan drinken. En daarna zal ik het telefoonnummer bekendmaken, want dat is Romici te regeren. Hey, Romici, je hebt oranje trui van de VHP, omdat ze toch hier in Nederland was. Oké. Het telefoonnummer wat u kunt bellen is 0800-1121. 0800-1121. Maar u gaat wel even wachten. Ik heb hier van Jan Kanis. Zie je wel, Prim, dat je het kan? Iemand beliefd interviewen zonder te schreeuwen. Als nabestaande van de leef-eigenen luister ik altijd met veel interesse naar je programma. Helaas is mijn huidskleur wit, maar met Germanen heb ik geen uitstands. Mocht je het interesseren, je kan bereiken wat voor jou zware bieren zijn. Een soort groet, Jan Kenes uit Vosselaar. Nou ja, ik weet niet waar dat op slaat. Maar goed. Even nog wat. Maar voordat ik naar Belles ga, anders ga ik het heel erg zeggen. Dus je hebt Fidel Castro, Carifesta, je hebt theater gehad. Maar je hebt ook meegedaan met het Nederlands Songfestival? Ja, een van die edities, geloof ik, 97 was het, geloof ik. Maar heb je gewonnen? Nee. Wie heeft dat jaar gewonnen? Sineke? Nee, dat is, ding heeft toen mee. Dingen mocht Nederland vertegenwoordigen. Ed Silja Romli. Oh, met dat lied van... Fluis mij van teen. Ja. Ja, en oké. Okay. Maar je hebt toch ook gespeeld met Ruud Chakot? Dus in het begin, ja. Toen ik pas hier was, speelden we het bandjes. Want het was eigenlijk... Je had vroeger een koortje dat bestond uit Ruud Chakot. Ja. Denise Jenner. Ja. En... die andere zangeres. Bridget Lewis? Of, Nee, dat is andere. Okay. Ik heb het echt over de jaren 80. Dat is grappig. En als wij optraden, waren zij er altijd bij. Ja. Als je koortje nodig had, moest je die hebben. Oké, okay, en dan trad je met ze op. Ja. Heb jij ook nog met Mai Tai gespeeld? Nee. Nee, dat niet de fluits, maar van Tee. Dus die waren Edcilia, dingen en zo. Ja, nee, maar dat speelde een andere Surinaamse band. Met Glenn Gadam en Frankie Douglas. Suriname Music Ensemble. Daar speelde Henk. Ja, die deden dat ook. Ja, nee, geen Pablo Mahar. Het was Mitchell, geloof ik. Die deed Mitchell Kalender. En op drums, hoe heet hij? Veldman. Eddie Veldman. Heb je met Eddie Veldman ooit gespeeld? Ja, begin van mijn carrière. Ja, in Suriname of hier? In Suriname, ja. Heb je met Eddie Veldman, de grote drummer Eddie Veldman in Suriname? Nou, Eddie Veldman is begonnen als Rody in mijn band. Welke band? Geen Hartus band. Toen was het de Soul Kids. De Soul Kids. Eddie Veldman was je Rody? Serieus? Ja, maar je weet waarom hij daar zit, omdat hij mee wilde spelen. Ja, net zo. Ja, want als je bent jongen, dan begin je als Rody. Omdat je, en dan is hij bij jouw band begonnen te drummen? Of, Ik was zanger in die band. Het was niet mijn band, maar ik was zanger. Uh-huh. En hij was dus de Rody. En zo heeft hij zich opgewerkt tot drummer natuurlijk. Heb je ooit met hem gespeeld? Jij als pianist, hij als drummer? Ja. Maar jullie muzikanten gaan wel lang terug, hè? Heel lang. Ik was een beetje een vreemde eend in de bijt waarschijnlijk. Want het waren allemaal jongens van Paramaribo en ik kwam natuurlijk van buiten. Ja. Maar, en ik moet, weet je wat ik ook grappig vind? Al die verhalen die je vertelt, al die mannen, zijn ook ouder dan je? Ja. Ja. Ik was altijd de jongste, ja, nu niet meer. Nu niet meer, ja, nu niet meer de oudste. En... We hebben, maar kijk, oké, dus vandaar dat jij vaak bij theaterproducties en zo bent. Maar goed, even terug naar het Songfestival. Je hebt een liedje geschreven, wie zong het? Claudia Nelstein. Mm-hmm. En dat liedje heb je ingezonden voor het Songfestival en het heeft niet gewonnen. Nee, het was in de voorselectie. Mm-hmm. En ja, vroeger wel in de voorselecties gehouden. Het werd in de RAI gehouden, ja? Gepresenteerd door Paul. Paul de Leeuw. Paul de Leeuw, ja. En dan van daaruit wordt er dan één liedje uitgekozen. Het was een heel ander systeem. Eén lied die, zeg maar, de meeste stemmen die ging dan naar het Songfestival. En welke plek eindigde jouw liedje? Niet eens tweede dus. Okay. Nee, we stonden al die tijd heel boven. En toen kwam Edcilia en toen was het... Want Edcilia had... Is het welk lied was het toen alweer? Is het Hemel op Aarde was Ruud Chakot. Hemel op Aarde, Edcilia Jeromli. En Vrede is Ruud Chakot. Hemel op Aarde, ja, en het is Oriosta. Dus lief. Oké, dames en heren, u gaat nu het liedje horen... wat door Hemel en Aarde helemaal kapot geslagen is. Maar het siert de moed van Hartosommel, die Harjo daar zegt... ik laat dat liedje horen, kunnen we in retro... Ik was mede-componist erbij, die moet ik wel bijzeggen. Van dit liedje? Ja, Dirk Stadwijk. Heb je dit met Dirk gedaan? Ja, met Dirk, ja. Want we hebben laatst ergens, speelde je met Dirk? Ja, speelde ik met Dirk, ja. Ja, dus Dirk en jij hebben dit gecomponeerd. Ja. Luisteraar Dirk en ik en Stadwijk, daar heb ik mee op school gezeten. En dat waren toen al geweldige muzikale jongens. Dus daarom, en Dirk speelde dus ook in Symphony. Ja. Ja, de zaak is de grote concurrent van Hartos Band in de jaren 80. Dames en heren, hier is, hoe heet het liedje? Zintuigen. Gecomponeerd door Hartos Sumo de Harjo en Dirk Stadwijk en gezongen door... Claudia Nelstein. Waarmee je kijkt, dat zijn je ogen. Wat jij nu voelt, komt uit je hart. Waarmee je raakt. Wat jij nu zegt, dat zijn je woorden. Waarna je luistert, het hoort bij jou. Soms zo ver weg van mij. Ik weet waarom Fluitsma en Fontaine met Etzilia zeggen: ga niet meer naar aarde. Je hebt de verkeerde zangeres. Nee, want dat liedje klinkt echt goed, maar Etzilia heeft een krachtigere, melodieuzere stem. Dus je had Etzilia of Ruth Chacon dit moeten laten zingen. Je hebt gewoon de verkeerde uitvoer. Mensen stemmen niet op de compositie, ze stemmen op wat ze horen. Ik heb, en het is erg groovy en funky. Dus als je een betere zangeres had, had je wel gewonnen. De bedoeling was dat Manushka het zou doen. Oh, Manushka zeker. Het probleem was, ze was hoogzwanger. Oh ja, dat, ja. Ja, maar dan, dus ik, dit meisje, ik heb nooit meer van Claudia Nelson gehoord. Ik weet niet, is ze doorgebroken als zangeres? Niet in een grote... Nee, dus dat zie je niet. Maar ik vind het een heel leuk liedje, maar dan hoor je bij de stem net in. En trouwens, als je Etzilia's stem hoort, die is veel krachtiger en melodieuzer. En bij Etzilia's stem, of Rut, als je Rut hierop had gezet, dan denk ik dat... Maar Rut was toen al een keer geweest, hè? Ja, met vrede, oké. Okay. Harto, er zijn een paar dingen. Luister, ik heb drie telefoontjes. Ik ga die drie telefoontjes even proberen te doen. Want ik wil nog helemaal praten over Jurgen. Want daar heb je, kent het grote publiek van. Je was wekelijks op de televisie als bandleider. Ja. Voordat de uitzending begon, Revis Citaldien, die kwam naar je. Oh, ik heb de DVD's en ik had u gezien. En zo, die vertelde het hele verhaal. Dus je ziet... ik denk niet dat Revis jou kent van al je optredens met Candy Dulfer en zo, maar wel van Rijman is Laat. Dus bij een hele groep mensen, ik denk dat Anne je misschien kan kennen van Candy Dulfer. Maar goed, Revis is dus zo'n televisiejunk en die refereerde daaraan net. Ja. En daar is je, zeg maar, bekendheid bij het grote publiek. Ja. Inderdaad. En dus daar gaan we nog zo over praten, maar er zijn al mensen die zo lang aan de telefoon hangen. Zullen we beginnen met lijn 1 met Jacco, alsjeblieft? Goedenacht, Jacco, omdat je zo lang al hangt. Ik kan gewoon luisteren op mijn telefoon naar de radio. Daar heb ik al plezier in, hoor. Een leuke gast. Oké, zeg het maar, Jacco. Dat ik me afvraag, is het nou een cultuur van die Hindoestanen dat ze gewoon ijverig zijn? Vriend, Hindoestanen bestaan niet. Ik wil niet beledigd worden. Ik noem jou geen kut, kankerklote, witte aap. Dus begin me niet te beledigen met het woord Hindoestanen te gebruiken. Je kent de code, het is Hindoestanisch of Indiërs. Als je niet weet hoe je moet uitdrukken, dan ga ik ook maar schelden. Want als jij Hindoestanen zegt, dan scheld je me uit. Dus, Omdat ik ben onnozel. Dus ja, prima, maar de onnozelheid betekent... niet dat je niet, dus één voor de duidelijkheid, als je naar dit programma luistert, weet je dat het woord Hindoestanen scheldwoord is. Dus dat gebruiken we niet. En dat er een paar achterlijke coolies zijn die dat nog wel doen. Nee, dat geeft niet, Jacco, mijn excuses voor alles wat ik tegen je heb gezegd. Maar goed, en trouwens voor de duidelijkheid, Harto's voorouders, als je Harto moet duiden, zijn voorouders komen van het eiland Java. Java, ik zei, dat wou ik net verbeteren. Ja. Misschien Surinamers met Javaanse... roots, ja. Voorouders. Heel goed, ja. Of dat een soort cultuur is dat die mensen ijverig zijn. Jij bent ook ijverig. Nou, ik wil niet wat verder tijd voor maken. In Suriname waren er juist grappen dat Javanen lui waren. Ja, oké. Nee, maar omdat ik weet het van mijn moeder, dat die jongens... mijn moeder komt uit Dordrecht en daar had je dancings. En bijna alle bandjes... Het waren Indonesische jongens. Ja, maar dat waren de Indo-rock. Dat zijn die Indo's die via rechtstreeks van Indonesië naar Nederland kwamen. Okay, en daar zaten veel Molukkers bij en veel, zeg maar, halfbloedjes. Maar ik weet niet, maar wil jij hier enige reactie op geven bij cultureel antropoloog, Harto, dat je dit kan antwoorden? Of we van aanpakken weer? Ja, zeg maar oefenen. Dat ze gewoon... Ik had het er met mijn moeder over dat zij bijvoorbeeld niet op sportclub zaten. Ja. Nee, ze besteden hun tijd aan met bandjes oefenen. Ja, dan, maar dat, zijn dan... dat waren de muzikanten, maar je hebt ook andere soorten Javanen. Ooit gehoord van Ranomi Kromowi Jojo. Die in het zwembad zoveel medailles heeft. God, die zat dus wel veel in het zwembad. Ja, dat is waar. Ja, nee, dus je ziet wat je wil zien, Jacco, en je wil je vooroordelen alleen maar... Net zoals een heleboel mensen maar niet willen inzien dat Mark Rutte een liegbeest is... en maar zitten te schelden op Kaag die niet liegt en wel aftreedt... Ja. Terwijl Mark Rutte maar liegt en toch wil premier wil worden. Maar ze ziet wat ze wil zien. Of dingen van schelf laat glijden, laten we daar ophouden. Ja, maar goed, blij dat je moeder heeft genoten van de Indo-rock. Ja, nee, dat is ook zo. Maar dat is de associatie met, omdat het ging over jullie op die manier zijn Javaanse achtergrond. De grap is dus wel, waarom ik het vertelde, omdat Harto, kijk, het hele maar Harto is zo internationaal. Dus iedereen, kijk bijvoorbeeld, de hele moment, er zijn mensen die Harto's achternaam niet eens kennen. Weet je wat? Ik vind het ook moeilijk om uit te spreken. Ik zou Hartog. Somo di Harjo. Sumo di Harjo. Ranomi Kro Jo Vi Jomo. Nee, Kromo Vi Jojo. Ja, dat heb ik opzet verkeerd. Ja, je komt er zelf nog op uit. Ik doe dat opzet verkeerd. Oké, dankjewel Jaco. Tot de volgende keer. Doe Harriet maar op lijn 3, alsjeblieft, Anne. Goedenacht, Harriet. Hallo, Harriet. Hallo, meneer Prem. Ja, mevrouw Harriet. Mijn complimenten voor u en de meneer, de muzikant. Ja, dank u, meneer Want Harto. Ik heb ook met hem gedanst op een Billington. Serieus? Ja, tuurlijk. Sorry. Ja, geeft niet. Ja, mijn oom die heeft op een Billington gewerkt, meneer Gezius, Leo Gezius. Jawel. En ik ging vaak bij mijn oom. Met een, in het weekend. En als er een feestje was, dan ging ik dansen. Heb je en dan zag ik deze mensen. Heb je veel op Billiton opgetreden? Ja, ik weet niet welke periode het was. Welke periode praat u over? Nou, in de jaren 60. Eind jaren 60. Oké. Okay. Maar dan mocht je op die, officieel nog niet optreden. Mag ik nog op die optreden? Maar zijn vader zou zijn billen breken met de stok als hij op zo'n optreden. Maar er was daar wel een populaire band die speelde. Ik weet dat en ik klopt, was ook jong. Ik weet wel, dus mevrouw. Ik ging ook daar dansen. Mevrouw Harriet, u de feestjes op Billiton bij de Billiton werknemers waren razend populair. Ja. Dat weet ik nog. Ja, en het eindigde zo vaak in vechtpartijen. Dat was ook zo. Maar daar gingen mensen echt dansen. En dan, dat Billiton stond bekend om, want Paranam was te ver weg. Maar Billiton stond bekend om zijn personeelsfeestjes dan één keer per maand. Dat is waar. Ja, maar ik heb met een populaire bandje, een populaire band daar gedanst. Mm-hmm. Was het toevallig Harto's band? Wat zegt u? Was het toevallig Harto's band? Harto's band? Ja. Nee. Oh nee, my dus. God. Maar mevrouw Harriet, luister, wanneer bent u naar Nederland gekomen? Ik luisterde naar de naam van de bandjes. Ik luisterde naar het muziek. Ja, maar mevrouw Harriet, wanneer bent u naar Nederland gekomen? In 1965. En nooit meer teruggegaan? Nee, tot nu. Oké, en hier altijd gebleven? Jawel, van 1965 tot nu. Wat leuk, wat leuk. En waar woont u? In Rotterdam. Nou, dat weet u. Geniet u verder. We gaan zo nog twee leuke liedjes draaien. Nee. Ik wil eerst even vragen waarvoor ik bel. Aha. Dat eerste liedje dat u gedraaid heeft me zo geraakt. Reden waarom? Omdat er op het ogenblik een kennis van me is overleden. En toen ik dat lied hoorde, zij heeft een man met 3 kinderen achtergelaten. En ik zou graag willen weten waar ik zo een bandje of een cd'tje of wat en waar ik het kan vinden dat ik de vader en die kinderen dit waar kan je Safri maken. Van Manushka vinden? Ik geloof dat het op Spotify zit. Oké, mevrouw Harriet, ik heb ook geen verstand, maar hebt u kinderen of kleinkinderen? Ik heb een zoon en 2 dochters en een achterkleinkind. Oké, dan moet u een van ze vragen die goed is met hun telefoon. U moet zeggen, je moet het lied Safri voor me op Spotify zoeken. Dan kunnen ze hoe het heet dat? Safri, zachtjes. Safri. Safri. Ja, van Manushka Segelaar Breeveld. Manushka Segelaar Breeveld. Ze heeft Manushka het gezongen. Segelaar Breeveld. Dochter van Breeveld. Dochter van Borger Breeveld. En dan moet u vragen Safri en dan komt dochter van Borger Breeveld. Jawel. En mijn vriendin Breeveld. Abo mevrouw Harriet, veel plezier in Rotterdam. Doei doei. Oké, doe Frank maar op lijn 2. Ja, Prem. Goedenacht, Frank. Ik ben niet zo goed bij stemmen op het ogenblik, Prem. Maar ik heb een tijd niet naar je kunnen luisteren. Eigenlijk sinds die fles champagne. Want mijn radio is is helaas overleden. Maar goed, ik luister nu via de telefoon. Welkom in de show weer, het orakel van de Wallen. Prem, allereerst, wat is je show weer? Vreselijk tong-in-cheek. Ik heb echt genoten van je en je gast Harto. Harto, Eddie Veldman is na Edson Machado, de Braziliaanse drummer, de beste drummer ter wereld die ik ooit gezien heb. Echt. Goed zo. Speelt hij nog? Ja, die is er nog. Hij heeft zelfs een drumschool in Zuidoost. Hij geeft drumles. Dus hij is gewoon nog in Amsterdam. Ja, ja, hij geeft drumles in Zuidoost. Oké. Dat nummer waar de vorige spreekster zo ontroerd was, daar ben ik ook zeer door ontroerd. En wat moet ik met die kennis? Wat moet ik met die kennis? Even Frank, dit is mijn programma waar ik luisteraars heb. Dus ik geef je altijd een paar minuten, maar nu ga je even... Wat boeit het me verder waarom je erdoor ontroerd bent? Is er nog iets belangrijks wat je te melden hebt? Ja, eigenlijk een hele waslijst, Prem, maar misschien voor de volgende week. Ja, nou, dat weet ik niet, want je kan wel van alles vinden, maar of ik al die troep van je maar blijf laat spuien, dat is ook weer de vraag, hè. Maar goed, dat is hem, maar dan kan ik naar... Nou, gooi me er dan uit. Nee, ik gooi er niet uit, ik neem netjes afscheid van je. Ik heb nog steeds die fles champagne staan, trouwens, ijskoud. Ja, maar wat moet ik doen omdat jij een fles champagne hebt staan? Boeien. Er moet iets zijn, iets komen om te vieren en dan... Nou, dan moet je vieren dat je weer 3 minuten hebt mogen wawelen op de nationale nieuws, rampen en actualiteiten zender. Nou, en er niet uitgegooid bent. Dat is denk ik me genoeg reden om die fles champagne te openen. Nee, ik ben op het ogenblik goed voorzien van een flesje. Oh. Nou, anders zou ik Arbol da Vida. Nee, maar anders zou ik maar vieren dat Anne Bakema een geweldige technicus is. Doei, Frank! Oké, okay. Dat was Frank. Ja, dat is de onzin. Ik heb hier... Oh. Mensen stellen... Oké, wacht even, dan ga ik eerst... wat wil ik zeggen? We zouden het hebben over Jurgen, ja. Yeah. Dus op een gegeven moment komt Jurgen Rijman eind jaren 90 naar Nederland. En dan gaat hij hier theater maken. En ineens duik jij als begeleider bij hem op in theater. Van waar kende je Jurgen? Hoezo? Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Nou, Jurgen ken ik natuurlijk als vanuit Suriname, omdat ik nog goed was op zijn ouders. Uh-huh. En nou ja, Jurgen was er meestal ook bij. Maar ik kende hem natuurlijk niet als comedian. Maar, of als artiest, je kent hem gewoon als artiest. Mens. Gewoon als, ja. En hij werkte toen met... Mijn ex, die was zijn manager. Karin? Rivas. Nee, niet Karin. Het is Sacha Dees. Oh, Sacha Dees. En die heeft hem... Oh, maar hoeveel exen heb je niet, Harto? Jezus, ik dacht al die tijd dat je zei je ex. Dacht ik, wat met Karin heb je zoon? Nee. Ja, dan met Karin heb je toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar oké, je ex was Sacha. Oké, dus je ex was zijn manager. Was ja. zijn manager en toen hij inderdaad die overstap wilde maken naar hier, toen... Het gezegd van, als je echt een goede wil hebben, moet je Harto vragen. Maar we waren niet on speaking terms. Dus je sprak niet met je ex-vrouw, maar toch ex-vriendin of vrouw... en ja. toch beveelt ze je aan. Ja, ze wist wat kwaliteit was natuurlijk. ja. En wat zou lukken waarschijnlijk. Ja. Dus zo is het allemaal begonnen. Dus ik zei van, nou ja, laat maar horen wat het gaat worden. Maar ja, toen was er natuurlijk niks, geen budget, niks van hoe gaan we het doen. Mm-hmm. Maar gelukkig is het van daaruit zeg maar goed van de grond gekomen. Ja, en dan heb jij dus een heleboel liedjes van hem gecomponeerd. Ja, de meeste producties, ja. Eigenlijk alles. En ik weet dus, er is een verjaardagsliedje wat heel erg populair is. Maar kan je die ene van, ik hoop van Holland, even instarten... want dan kan ik daarna wat vragen erover. Start maar. Dit heb jij gecomponeerd voor Jurgen. Dit is gebeurd. Nou, niet gecomponeerd. Het is een oud liedje van heen. Ja. Ik weet niet, ja. Nee, maar het was een item. Ze wilden iets hebben met Ik hou van Holland. Ja. En een beetje hip, dus heb ik dit gemaakt toen. Ja, en dus dit is een voorbeeld van hoe je dan iets arrangeert. Wat niet componeert, arrangeert. En dat gebruikt is. En met Jurgen kwam je grootste naamsbekendheid. Voor Nederland, ja. Ja. Zeker. En merkte je dan dat je meer opdrachten kreeg, meer uitnodigingen? Bijvoorbeeld, legde het je geen windeieren? Laat me het zo vragen. Nou, we hebben heel veel opgetreden natuurlijk. En dat was een steady inkomen, sowieso. Ja. Daarnaast ben ik nog, voor andere producties ben ik ook gewoon nog blijven schrijven. Oké, maar Jurgen deed, geloof ik, 38 shows per jaar op televisie. Zoiets. En dan speelde hij ook in het theater. Want in het theater heb je ook met hem zien optreden. Ja, ik ben begonnen in het theater. Oh, eerst op theater? Ja, en daarna toen het formaat veranderd werd natuurlijk, ander format. Dan Rijman is laat, geloof ik. Toen er een band bij moest komen, toen ben ik dus inderdaad ingesprongen met mijn band. Ja, door Jurgen gevraagd? Of? Ja, de productiehuis, toch? Ja, nee, maar het was Jurgen die op zich, oké, want je stond al op toneel met hem. Ja, ja. En dan was je als zijn achterwang, want als hij zijn tekst even kwijt was, of hij was iets kwijt, dan voelde jij dat aan, dan gooi je een riedeltje, even... Maar ja, ik ben altijd in theater geweest. Ik bedoel, ik ben eigenlijk in theater opgebracht. Ja. Die andere dingen, ik bedoel, muziek maken... Dat was toch wel iets wat ik... Ik bedoel, componeren was toch wel iets wat ik het liefst deed. Ja. Dus ik ben me altijd blijven interesseren. Ondanks dat ik inderdaad veel optrad met andere bandjes. En dan zit je met Jurgen in dat theater. Ja. En dan treed je... Nou, Jurgen speelde toen echt, denk ik... 4-5 keer per week. Ja, 4-5 keer per week gedurende zeker 30 weken. Dus je had zeker 150 optredens per jaar. Ja. Dat is voor muzikanten... Een heerlijk ding, want je bent volgepland en je weet dat Jurgen betaalt. Ja. Dus je kan een beetje gaan bouwen, je kan een beetje... Ja, wat ik zeg, het is... Kijk, zo'n productie maken, dat duurt even een paar maanden... voordat je inderdaad daarmee gaat toeren. En het toeren, dat is dan een soort lopende bandwerk, bij wijze van. Behalve dat het bij Jurgen natuurlijk... erg live was, weet je. Hij kan improviseren en zo, dus je moest wel alert zijn. Maar daarnaast kon ik gewoon opdrachten aannemen van andere theaterproducties. Dat heb ik ook gedaan. Maar ging je ook mee op Jurgen's buitenlandse reizen naar Suriname, Antillen en zo? Maar... Ja, meestal wel, ja. Ja? En dan lig je de hele dag in de zon en dan treed je 's avonds op, want je kent het programma al uit het hoofd. Ja, kan je zeggen. Hier is het heel anders. Hier moest je natuurlijk om 2 uur uit huis. Ja. Want dan sta je midden in de file. Ja. En in Suriname is het van... Ja, je kan een half uur ervoor uit huis gaan. Dat is wel zo, ja. En wat hier moet je... Al die mensen die in theater zijn... Dat is een van de redenen. Ik zou theater maken, maar het moet nog steeds tegen de borst uit. Is dat ik hoor dat ze al om 2 uur 's middags uit huis gaan. Dan ben je om 4 uur daar. Moet je om 8:30 spelen. Ja. Dan moet je van 4 tot... Ik zeg, wat doe je dan? Ja, een beetje eten, een beetje zitten. Ik denk, ja, Jezus, Mina. Ik word gek van het niets doen. Nou, ik deed ander werk daarnaast. Ja, want kijk, we zaten bij Nieuwekerk. Was hetzelfde. We hadden 's middags gerepeteerd. Ja. En toen moesten wij van tot 8:30 of zoiets wachten. En we waren daar al op 6 uur. En toen kwam Jan Marijnissen er. En toen zat jij. En toen begon jij te vertellen dat je vader Pengel kende. Want we zaten met Jan Marijnissen. Ja. En toen begon je alle dingen te vertellen die je nooit aan mij verteld hebt. Weet je wel? En zo heb maar ik... er is zoveel te vertellen. Ja, dat is ook wel waar. Dat is ook waar. Oké, er is een man die iedere... Trouwens, heb je ooit met Toet Stielemans gespeeld? Nee. De Belg. Nee? Ik ken hem wel. Je kent natuurlijk, maar ooit ook in België ook veel. Want Jurgen toerde ook in België, hè? Jawel, maar ik bedoel, het was zo'n een druk programma. Je komt in, je gaat erin en je komt er weer uit. Ja. Weet je, want de volgende dag moet je weer. En... Ja, want ik weet, ik was ooit bij Tante S en toen speelde jij, maar we hebben geen enkele tori gesproken. Want als je daar bent, is het hard werken. Ja. En na afloop was jij ook weer snel weg, maar dan moest je weer naar je volgende. Of uitrusten voor de volgende dag. Ja. Nee, want trouwens, Harto, drink je wel alcohol? Want ik kan me niet herinneren dat ik je ooit dronken heb gezien. Dus ik zit te kijken. Als ik werk, niet. Maar anders en na ben afloop? Afloop. En wat is je lievelingsdrank? Rum. Bruine rum. Bruine rum, ja. Serieus? Oh, dan moeten we dat gaan vieren. Moet je nagaan. Dan ken je zo lang, maar we hebben ook nooit rum gedronken samen. Jawel. Wanneer? Op Diana's verjaardag. Nee. Oh, laat zo. Oh nee, bij de Nieuwe Kerk. Ja, maar dat, ja, maar ja, dat was niet. We hebben niet echt doorgaan. Dat was omdat we na afloop een plengoffer hebben gebracht. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, die moeten. Nee, we moeten echt. Nee, maar ik heb jou echt nog nooit. Je bent geen oevermatige drinker. Nee, dat niet. Je bent niet zo'n zuiplap als ik dat ik echt zo goed kan raken. Maar jij houdt van je. Van mijn rum. Rum cola. Nee, nee, tegenwoordig water. Oh. Ik ben al sinds 2013 drink ik hem niet meer met cola. Nee, ik drink hem liever puur. Ja, ja, maar je hebt een sterkere macht. Ik heb een probleem. Mijn columnist Wilbert Stuifberg staat te wachten. Dus dan gaan we naar Wilbert. En zullen we na Wilbert dan dat liedje van Jurgen meteen instarten? Dan, dus als Wilbert klaar is, dan start je. Dat is dan een van de grootste hits van Jurgen die nog overal wordt gedraaid. Is die gecomponeerd of gearrangeerd door jou? Gearrangeerd en geproduceerd. Oké, gearrangeerd en geproduceerd. Dames en heren, we gaan eerst naar de ellende en het aan de kaak stellen van onrecht in de wereld met Wilbert Stuifbergen. En daarna krijgt u feeststemming met Jurgen. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Een goedenacht, luisteraars. Vandaag begin ik bij twee grote politieke gebeurtenissen. De ene is het aftreden van minister Kaag vanwege de chaos rond de evacuatie van Afghanen. De andere is de switch van de Verenigde Staten, die via het AUKUS-verbond samen met Australië en Groot-Brittannië China militair het hoofd willen bieden. Minister Kaag wordt geprezen om haar principes. Dat als je duidelijk fout zit volgens de Tweede Kamer, je gewoon af moet treden. Vanwege de handelsdeal van 10 miljard euro met China kreeg minister Kaag eind 2020 al kritiek uit de Tweede Kamer. Ik liet op 7 december het Kamerlid Van Raam van de Partij voor de Dieren horen, die haar verweet dat de Nederlandse regering via die deal medeplichtig is aan de vreselijk grote schaal van mensenrechten schendingen. Sigrid Kaag vond dat nogal heftig taalgebruik. Medeplichtig. Nu is ze afgetreden vanwege Afghanistan, waar de VS zich uit terugtrok om de focus te verleggen naar China. Joe Biden sloot een pact op militair en techgebied met Australië en Groot-Brittannië. Een pact dat leidde tot de leverantie van door kernreactoren aangedreven onderzeeërs. Daarover kwam weer een grote diplomatieke rel met Frankrijk. Maar het is duidelijk, Biden wil een militaire tegenmacht bieden tegenover China. Dat land breidt militair meer en meer uit. Men bezet zelfs zelfgecreëerde eilandjes in de Zuid-Chinese Zee. Enzovoort. Maar, zoals hier eerder gemeld, de militairen zijn binnenlands ook zeer actief. Ze speelden een grote rol bij de orgaanoogst. In de uit 2016 stammende update van Bloody Harvest staat in hoofdstuk 12 te lezen dat er meer dan 100 militaire hospitaals bij zijn betrokken. Met meer dan 2000 vrouw/man aan personeel. Dat bevolksbevrijdingsleger, het People's Liberation Army, PLA, is onderdeel van de Communistische Partij. En vervult als zodanig een grote rol bij de genocide op Falun Gong. Onder meer helpt het leger bij technische problemen bij transplantaties bij andere ziekenhuizen. Los van wat het Chinese leger nog gaat doen in Taiwan of elders, is het Volksbevrijdingsleger dus al medeplichtig aan de gruwelen in China zelf. Kaag ontkent dat zij medeplichtig is aan de gruwelen. En ze sloot dus die deal van 10 miljard. Premier Mark Rutte sprak vandaag kort bij de onthulling van het Holocaust-namenmonument in Amsterdam. Hier hoort u hem. Daarmee dwingt dit monument ook tot rekenschap. Rekenschap over de vraag of in de oorlogsjaren niet meer had moeten worden gedaan om mensen te redden. Ook wees Rutte ons erop om vooral waakzaam te zijn, vooral als het weer gebeurt. Nodeloos te zeggen dat onze premier met deze uitspraken een playfiguur slaat, in innige samenspraak met Sigrid. Omdat het weer gebeurt, in China. En we doen niet wat we kunnen doen om het de Chinese slachters zo moeilijk mogelijk te maken. Dus verbreek zoveel mogelijk alle economische banden met China. Met al onze multinationals zoals Philips, Ajax, Unilever, Pfizer. En geef een levenslange gevangenisstraf aan Nederlanders die voor een orgaan naar China reizen. Dat zijn allemaal kansen die het kabinet Kaag-Rutte niet benut. Rutte had het over waakzaam zijn. Maar hij zelf zou beter de achternaam Dutte kunnen gebruiken. Want dat doet hij al jaren, als het om de Holocaust in China gaat. Men vraagt zich af hoe hij het toch volhoudt, al die taken als premier. Op bezoek bij Boris in Londen, een overleg met Johan Remkes, urenlange debatten in de Kamer. Wel, hij slaapt vooral onder diensttijd. Terug naar wat Nederland kan doen tegen China. We kunnen mogelijk het moorden niet stoppen, maar we kunnen wel onze medeplichtigheid stoppen. Stop kleding van Zeeman te kopen. Voor 44% komt die uit China. Maak de Chinese economie zoveel mogelijk kapot, samen met andere landen. En dan nog dit. Er zijn twee handen met succes getransplanteerd in Nederland. Jawel. U zou zeggen, geweldig, die voortschrijdende techniek toch. Probleem is alleen dat als de Chinese beulen die kennis straks ook krijgen via de medische tamtam, namelijk de vakbladen, dat dan de Oeigoeren en Falun Gong ook hun handen voorgoed moeten missen. Met andere woorden, stop met publicaties over transplantatie. Het is extra dodelijk in China. Premier Dutte hield zijn speech bij het namenmonument dat uit 102.000 stenen bestaat, met even zoveel namen van vermoorde Sinto, Roma en Joden. In Londen is men ook bezig met een monument dat in verschillende fases wordt opgebouwd. Het bestaat uit levende bouwstenen, namelijk de getuigenissen van familieleden van Oeigoerse en Falun Gong, die net als die Sinto en Joden vaak vele familieleden waarschijnlijk nooit meer terug zullen zien. Die levende bouwstenen zag je eerst bij het China Tribunal en daarna bij het Uyghur Tribunal, dat nu nog bezig is. Maar wat zeggen die bouwstenen Rutte en Kaag? Tot zover. Zie die levende stenen op www.uyghurtribunal.com. Ik herhaal uyghurtribunal.com. En nu weer Prem met zijn mooie liedje. Sumisma Dorodja Konawang Fuversteri Misrefi Chari Bromchi Fusoriu Milobiu Switi Bosija Nangawa Brasa Switi Bosija Nangawa Brasa Switi Bosija Yari Hai come qui dansi Mekki sweet prisiri Tru Sweetie Bosija Nanga wa brasa Sweetie Bosija Nanga wa brasa Sweetie Bosija Nanga wa ip ip ip ip ip ip ip Nanga wa brasa Jarminyan Bozakba Jos Radri Ninosari Ma anofi kuku No anofi sopitu Switi Bosija Nanga wambrasa Switi Bosija Nanga wambrasa Switi Bosija Me versteri na ngay verjaardag en nog vele jaren in goede gezondheid, mijn schat. En daarom voor jou ook deze bloemen en natuurlijk een sweetie bossie. Nangawa brasa, sweetie bossie. Nou, dus dit lied is... Heb jij de tekst ook geschreven? Nee, dit is van... ik kreeg een cassettebandje thuis. Ik denk Siegfried Gerlings. Siegfried. Die heeft het geschreven, oké. Okay. En toen heb jij de muziek eronder gecomponeerd? Nee, die muziek was ook van mijn Erik Revos. Erik Revos, van je ex-schoonbroer? Ja. Oké. Okay. En wat heb jij dan gedaan? Wat doe jij dan als je de tekst en zo... Nou, het was alleen maar een gitaar en een stem natuurlijk. Ja. En dan ga jij dus, wat de arrangement wordt... Ja, de hele intro met de strijkers. De Earth, Wind & Fire-achtige intro. Ja, en voor de rest heb ik altijd... Walter Muring speelde drums en Sheriff Wagit Hossein saxofoon. Heb je ook al gespeeld met Sheriff? Ja. Ik vind Sheriff geweldig. Als die heeft jaren bij een Hartos band gespeeld. Heeft Sheriff in je band gespeeld, ja. Jaren? Ah, als hij Jadkia Dil heeft... Ja, er is een Hindi liedje. Ta na na na na na na na. Ah, als ik dat op sax hoor... Ja. Kan je me wegdragen. Ik vind dat lied zo mooi. Maar ik wil liever dat niemand het zingt... maar dat je de saxversie van Jadkia... Ken je Jadkia Dil neka? Jadkia Dil neka. Oké. Okay. Nou, als je dat met de saxversie erop zet... Ja. Jezus, Joris, echt. Oh, en Sheriff kan dat geweldig spelen. Ik heb jaren met Sheriff gespeeld. We hebben zelfs in Duitsland veel getoerd. Ja, oh, nou. Luister, zo zie je maar al die dingen. Oké, even kijken. Leuke uitzending, Prem John Vermeer uit de dag. Oké. Oh ja, en Katja de Zwart, complimenten dat er wederom aandacht wordt besteed aan het Eurovisie Songfestival. Katja is een fan. In 1998 was de eerste keer dat ik live aanwezig was bij de nationale finale. En dit was 97 dat je meedeed, of 98. Ik weet niet, was ze is ze in de rij geweest? Waarom, in de rij? Katja was het in de rij. En waarom heb je niet op Hartos liedje gestemd? Oké, maar goed, dat gaan we er nog vragen. Er zijn een paar dingen. Luisteraars, het is bijna kwart voor twee 's nachts. We hebben nog, we hebben nog 8, 9 minuten. We hadden... Fidel Castro hadden we, Carrie Vesta hadden we, theater hadden we, Jurgen hadden we. Er was nog iets. We hebben Candy gedaan. Womack en Womack. Was nog iets wat je zei. Doe je nu nog steeds... De theaterproducties. Want de laatste keer heb je in de Nieuwe Kerk... Want bij al die dingen van John Leerdam. Mm. De tranen van Den Uyl. Oh ja, Mamaisa van Gerda Havertonk. Daar zou je over vertellen. Je hebt ook met Gerda Havertonk gewerkt. Ja, en dat is... Wanneer ben ik begonnen? Dat is in... Gerda is geloof ik tijdens de onafhankelijkheid... Voor de onafhankelijkheid is ze teruggegaan naar Suriname. Ja, klopt. Maar toen zong ze al hier. En dus zocht ze er nog een gitarist in Suriname. En ik speelde veel met Henk Narendorp. Ja. Die is percussionist. Ja. Dus die zei nog tegen Gerda. Ik heb een muzikant voor je. Ja. Maar even nu een vraag, want ik zat met Henk, hij is de vader van Michael. Dus van Nana Goud, toch? Kamervak op. Oké. Ik zat met Henk en Henk zat een beetje op te scheppen over wat voor goede muzikant hij was. En toen zei ik tegen Henk, nou, ik ken heel veel muzikanten, maar nog nooit heeft iemand me gezegd dat Henk Narendorp een goede percussionist is. Dus of een goede, want hij zat echt, hij was met nog een pokoebattie van hem. Dus nu is mijn vraag. Hoe goed is Henk Narendorp als percussionist? Want dan ga ik dit fragment uitknippen en naar hem appen. Nee, hij is een hele goede percussionist. En, hele goede of gewoon een beetje goede? Nee. Henk was heel goed. Weet je wat ik grappig vind? Die man is een zeer succesvolle zakenman. Ja. Maar hij praat nooit over zijn zaken. Maar zodra je met die man zit... Over muziek. Alleen maar over muziek. Nee, bijvoorbeeld Jamaica... Ja? Heb ik samen met Henk gedaan. Carifesta, ja. Carifesta Cuba of Carifesta Jamaica? Jamaica. Ja. Was Henk mee? Ja, als percussionist. Nee, we hadden... Gerda was onze zangeres. Ja, voor 1977 naar Jamaica. 77 dus. Naar Jamaica, ja. Ja. Was Gerda Havertonk jullie zangeres? Ja, dus we hadden... Gerda was natuurlijk de grote ster. Ja. Ik was de gitarist en Henk was de percussionist. En zo hebben we grote stadions gevuld. Serieus? Oh. Ja. Nou, dan moet ik en daar heb ik, toen mijn eerste productie gedaan. Dat is Mamaisa van Gerda Havertonk. Dat is natuurlijk een classic. En nou ja, dat is inderdaad mijn eerste productie geweest. En voor mij zat, dat was een toneelstuk van Gerda of een liedje? Nee, dit was een liedje. Dat liedje wat ze nog steeds zingt, mama. Wat ze nog steeds, ja. En wat heb jij gedaan dan? Wie heeft het geschreven? Heb jij het gecomponeerd? Dit is geschreven door Armand Baag. Ja. En ik heb, Gerda kwam met een heel repertoire. Maar in elk geval zocht een gitarist. En toen ze me zag, had ze zoiets. Nee, ik zoek geen Javaan. Maar toen ze me hoorde spelen, toen was het... Maar anyway, het liedje is dus Armand Baag geschreven. Ik speelde gitaar. Ik heb hem gearrangeerd eigenlijk opnieuw. Dat deed ik toen al. Henk Narendorp, percussionist. Maar er is het grappige ervan was, er was een stukje van Beji Mamaisa. Otapuchindi. We hadden toen een lage stem nodig. En wie was in de studio? Mighty Sparrow. Heeft Mighty Sparrow op mijn Maisa gezongen? Ja, hij doet die lage stem. En het grappige is, het was mijn eerste productie, dus Mighty Sparrow. De Mighty Sparrow, ja. Slinger Francisco, ja. Trinidad. We zaten in een studio in de studio van Byron Lee en de Dragoners. In Jamaica, in Kingston. En het was, ja, ik had gewoon mijn spaargeld genomen en zeg van, we gaan nu de studio in. Terwijl u Carifesta doen, gaan jullie een studio in Jamaica binnen, ja. Ja, ik heb ze erin gesleurd, meegesleurd, want ik wilde dat liedje echt opnemen. En grappig was, ik zeg nog tegen Mighty Sparrow van... Man, je hebt me geholpen, je hebt gezongen. Hoeveel moet ik je betalen? En die man kijkt me aan en hij zegt... No man, I like it when I see young guys like you doing those things. This is free. Ik ben het nooit vergeten. De Mighty Sparrow zingt in het een achtergrond... Ja. Of een koortje voor Gerda Havertong. Ik ga Gerda morgen bellen, want Gerda is een beetje van slag. Haar man is overleden. Hè? Ja, en ja. Daar is een beetje. Ik belde er van de week, maar ze ja, ja. Nee, en als ik er bel of app, dan. Ze zijn nog een beetje in de rook. Maar dan ga ik er dit zeggen: dat de Mighty Sparrow gewoon in Mamaisa. En ik, als ik in Jamaica met een kleine hart of Somo die Harjo. Sumo die Harjo. En met Henk Narendorp, die dus. Ja. Oh, nu moet ik mijn verontschuldiging gaan aanbellen, aanbieden. Trouwens, heb je Amy Winehouse ooit ontmoet? Nee. Nee, was ze niet bij Jurgen? Nee. En als die was bij Jurgen, ja. Maar in de tv-show, maar toen was ik er nog niet bij. Oké, dus toen Emil was je er nog niet bij. Ik heb een dichter uit Rotterdam die ook muzikant is. Ik weet nooit wat hij gaat doen, maar ik ben heel benieuwd. Zijn vriendin die kan verschrikkelijk leuk zingen. Dus misschien moet je Brechtje maar een keertje gaan produceren. Dames en heren, hier is hij, mijn vriend uit Rotterdam... zonder wie niets kan in dit programma. Hier is hij, de Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1, doe nog wel iets grappigs, maar de lol is er even vanaf. Karl Marx, my words. We staan nu op het hellenvlak om langzaamaan Chinees te worden. Blijkbaar boeit het dus geen ene zak of Sigrid Kaag vertrekt tot de formatie... of Ank Bijlenveld blijft zitten en kan iemand kijken of die Broekers Knol nog leeft. Oh joh, die lag gewoon te pitten. Nou, nu ga ik toch iets zeggen waarmee ik niet veel vrienden maak. Maar als uw dichtend culturele duider, denk ik toch wel aardig de waarheid raak. Misschien volgende keer niet 3 oude taarten inhuren. Dat scheelt gaat uit uitvaarten. Je zal daar liggen in die zandbak, onder vuur genomen door de vijand. Mijlenver van wat dan ook. Kom je thuis, blijkt die oorlog door die 3 oude wijven ook nog fout. Nou, dat is toch interessant. Karl Marx, my words, hoor Hilversum, want het gaat echt niet lang meer duren. Straks gaat ineens je zorgpremie omhoog vanwege de rapportages van je buren over jouw snackbar hobby. Of over de peuken die je rookt. En het kan nu nog wel onschuldig lijken, maar het eindigt in een wisse dood. Een wisse dood voor keuzevrijheid, woordenvrijheid en het komt allemaal ten einde. Misschien niet nu, vandaag of morgen, maar onthoud dat ik, Nostradamus, het als zijnde. Dat we heel veel kwijt gaan raken omwille van die pandemie. Die QR-codes, dat zijn vanaf nu voor altijd blijvers. Afschaffen, dat doen ze in Den Haag dus niet. Niemand kan die tijd nog keren en eigenlijk is het al te laat. Het is een tijdje best een leuk stuk gaaf land geweest. Maar het is over met de pret. Heil Hugo, heil Mark en heil een godsam enge mandaat. Geweldig vriend, tot de volgende week en de groet aan het meisje. Zeker. Zeker weten, groeten terug en pak deze apartheid. Dankjewel, vriend. Doei, doei. Doei. Oké, aangeschoven is... Ruben van Haften. Maar ik vind dat, Janus net hier heel mooi wordt afgekondigd. Ik weet niet of je het hoorde. Nee, wat zei je? Ik zei Nostradamus. Ja, maar dat zei hij erin. Hij noemt zichzelf Nostradamus. Ah, hij noemt zichzelf Nostradamus. Ja, nou ja, dus hij doet de voorspelling en dan zeg ik Nostradamus. Maar dat had je waarschijnlijk niet gehoord, de box dat zag. Ja, nou ja, precies. Okay, wat ga je doen? We hebben onder andere Maaike Bleker. Zij is... Die ken ik. Theaterwetenschapper is zij. Ja. En zij doet onderzoek naar robots en mensen en de interactie daarin. En dat doet ze door voorstellingen en dan kijkt ze hoe het publiek daarop reageert. Was ze een jaar of twee geleden ook al in Focus? Zij is eerder in Focus geweest, klopt ja. En voor mij toen ook over robots. Maar dat weet ik even niet meer zeker. Nee, maar daar doet ze wel langer onderzoek naar. En we gaan het ook hebben over het namenmonument wat gisteren is onthuld in Amsterdam voor de... Wanneer komt er ook een namenmonument voor al die slaven die vermoord zijn door die witte voorouders van je? Nou, dit gaat over de Holocaust. Ja, maar wanneer komt er een namenmonument voor al die slaven die van boord zijn gegooid door die witte voorouders? Ik vind absoluut dat daar ook een monument voor mag komen. Daar ben ik wel absoluut met je eens. Er komt toch een museum? Ja, maar ik wil ook... Is hij er niet al? Ik zit gewoon uit mijn nek te lullen om Ruben in verlegenheid te brengen. Ja, ik snap het, maar dat ben ik inmiddels gewend. Maar in ieder geval, bedenker Jacques Grishaver gaat erover praten. Dat is de voorzitter van het Auschwitz-comité. Oké, ik was van de week in Duitsland, want ik wil een onderzoek doen en ik probeer een... Ik had vorige verkiezingen altijd goed voorspeld. Ja. Maar het wordt heel spannend en volgende week heb jij uitzending. Ja. Naar mij. Dus ik weet niet wat je gaat doen, want ik denk dat om 12 uur de uitslag... We hebben nog niet binnen is. De uitslag zal binnen zijn, maar het zal heel erg... want ik denk dat Berlijn en dat soort steden valt ontzettend kan scoren. Maar alternatief voor Duitsland staat nu op 11%, FDP op 11%. Nou, een heleboel mensen die CDU stemmen overwegen weer FDP te gaan stemmen. Dus het kan heel spannend worden. Dus, ik zal het in de gaten houden, ik zal het zeker overleggen. Ik vind het interessant. Nou, dan moet ik het snel de uitslag... Oh, mevrouw Telemann hangt nog. Doe snel, mevrouw Telemann is een vrouw uit Limburg. Ontzettend lief, vrouw. Succes, Brekenbeen, Ruben. Mevrouw Telemann, goedenacht. Hallo, ik wou eventjes zeggen, als 86-jarige kon ik niet in mijn bed blijven liggen. Ik stond voor de spiegel te dansen. Ik wil graag de naam van die meneer die dat geweldige stuk gespeeld heeft. Harto Sumo di Harjo. En het leuke is, mevrouw Telemann, hij doet voor... U weet, toen Manushka bij me was, dat liedje van de ballade van Den Uyl. Wat doe je dan? Je zingt, je dans en Aimang en Mico onder het troep. Dat heeft Harto ook gearrangeerd. Geschreven. Heb jij die ook geschreven, de muziek? Oké. En dus bij Harto weet ik wat hij doet, maar hij speelt heel veel. Alleen het leuke van mevrouw Telemann, de insiders weten wie Harto is, maar het grote publiek weet het niet, maar hij treedt met een heleboel artiesten op. En dat is ook de gevarieerdheid van hem, versatile. Hij is erg versatile. Fantastisch. Oké. Nou, dat vind ik ontzettend fijn. Ik heb u nog even in de uitzending gehad, omdat als u aan de telefoon bent, ik alle regels breek. Want dan moet ik nu, ik moet helaas naar de afkondiging, zo snel gaat het. Ik luister iedere zondag geweldig. Dank je wel. U mevrouw Telemann, dank u wel. En een prettige nacht verder. Luisteraars, geen bellens meer wie ook bent. Wat leuk van mevrouw Telemann. Dat is een heel lieve vrouw uit Limburg. Het is echt de schat van de vrouw. Oké, Harto, we moeten naar de afronding toe. Je wordt volgend jaar 70. Je hebt afgelopen jaar, we lagen de theaters dicht. Hè? Want Nieuwekerk hebben we samen gedaan in 2020. En ik weet... Je hebt nog iets in het Koninklijk Instituut voor de Tropen gedaan, dacht ik. Ja, het is voor de jongere tentoonstelling, Sabi. En wat staat er nu op de stapel in theater? En zo'n theater lag alles op zijn gat. De bedoeling is dat we met de Suriname-monologen de theaters ingaan. Januari, februari, maart. Ja, John Leerdam zei dat wel, maar volgens mij... Oké, dat gaat er verder. Dat moet je dan gaan spelen iedere avond. Ja, ik heb, voor de rest heb ik eigenlijk... ik heb online heb ik een productie gedaan voor Indonesië. Je weet maar nooit. Maar Harto, even, je hebt de hele wereld rondgereisd. Ja. Waar heb je ooit al in Australië gespeeld? Nee, daar ben ik nooit geweest. Australië, Nieuw-Zeeland dus niet? Nee. Maar Azië, Singapore, Hongkong, overal gespeeld, hè? Vietnam? Nee, Thailand heb ik gespeeld. Indonesië heb ik wel eens gespeeld, ja. Maar niet getoerd, als je dat bedoelt. Nee, maar... Vaak gespeeld, ja. En jezus, als je nog een bucketlist hebt, wat zou je nog willen doen? Wat ik nog zou willen doen? Ja, musical, want we hadden het over cabaret, die film. Je hebt nooit een musical gemaakt of een... Oh, jawel. Welke musical? Nou, de Koningin van Paramaribo was een musical. Ja, nee, maar ik bedoel dat cabaret. Ik zit een beetje te denken aan dat cabaret. Oh, heb jij die Romeo en Julia, die de Belmer? Ja. Heb je daar ook de muziek voor gemaakt? Daar heb ik ook de muziek voor gemaakt, ja. Jezus, Mina. En je bent vriend en ik weet het. Maar nu even een vraag. Dat cabaret, hè, dus dat revue, dat dansen, ja, ja. Dat Alisa Manelli, Berlijn. Is dat nog iets wat je... Nee, het was meer de sfeer, de theatersfeer. Dat vind ik. Ik hou meer van heel klein theater, heel simpel. En niet simpel, maar dus zeg maar functioneel. Ja, ja. Die grote revues en zo. Okay, anders, ik zie nog harten de musical over jouw lief. Want ja. ik was daar die ene van, maar dat boek, weet je wel, wat ik nog steeds zoveel schrijf. Maar ik was daar die... Dingen van Gloria Estefan gaan, de musical. Ja, de musical. En die was, ik had het in New York gezien en die was zo slecht. Maar ik was naar Jersey Boys gegaan, en dat in Las Vegas, over Frankie Valli. En die was heel goed. En het is zelf verfilmd door Clint Eastwood, maar ik heb die film niet gezien. Maar ik dacht, Hart to the Musical, dat leek me wel wat. Omdat je zoveel muziek hebt gemaakt. Ja... Dat kan, maar het is steeds met verschillende artiesten. Het is niet dus echt... Ik heb kunnen werken met heel veel goede performers. Ja. Dus daarom vind ik het altijd lekker om gewoon op de achtergrond te blijven. Want ja, ik kan een liedje gaan zingen, maar er zijn altijd betere zangers. Dus dan heb ik dat liever. Want ik heb vandaar dat ik heb gewerkt. Ik heb gewerkt met Denise Janna, zeg maar Isaleen Kellister. Die hebben allemaal liedjes van mij gezongen. Zelf Jovanka... Weet je, dus Manushka, noem maar op, Oscar Harris, Gerda Havertong. Ja. Dat is mijn ding, zeg maar. Oké, Charles op Twitter, de muzikant is Harto Sumo di Harjo. En het is tijd, Harto, het is nu al bijna 1 minuut voor... Ik moet naar de afkondiging, dank je wel. Oh. Ik ga je dat boek graag zo geven en ik vond het de eer dat je er was. Ik vond het ontzettend leuk, de tijd is gevlogen. We hebben nog zoveel wat we konden vertellen, maar weet je, ik ga toch maar werken aan dat boek voor je start. Maar ik heb een minuutje voor de afkondiging, kijk of het in een minuutje lukt. Dit podprogramma werd gemaakt door techniek aan de Baken, maar Ruiz, je bent vergeten daar te schrijven. Telefoon, webcam, social media, regieassistent Ruiz Oranje Citaldien. Hoofdredacteur, interacteur, regisseur, redacteur, producer, vorm. Geen onderzoeker, manager voor alles, presentator, primtuur, Abjoh, Shannon, Kijon. Dit programma is mogelijk gemaakt door moedige mensen, licht geworden zijn van het mout en gefinancierd door de Nederland verlevende belastingbetalers, die de belachelijke uitkering van de top van de NPO-financiering, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Bedankt, belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pomp voor hele leuke filmpjes. Hier naar Focus van de NTR. Dat het je lukt om met dit tempo de kassa op dat moment te krijgen aan de baken, maar mijn complimenten. Lieve de vrijheid van meningsuiting, lieve Pomp, lieve de Europese Unie, lieve muziek, leven muzikanten, leven Harto Sumo di Harjo, leven Nederland, namaste, dag. Ja, dat is... NPO Radio 1.